Nörtit leikkii. Tuommoinen myönteinen keskenään tosi lysti keskenään. Radiolähetys. Onko meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Näin ne nörtit leikkivät radiolähetystä jälleen ilman Pörniä. Nyt kun sitten kun ei ole mitään DJ-keikkaa, niin nyt se sitten keksii, että hei, toippa, minäpä tästä lähden Tanskaan ja jätän puhujain kulman täysin toisten ihmisten armoille. Itseni lisäksi toisia ihmisiä on tuttuun tyyliin Erkka. Terve Henrik. Minä en ollut Tanskassa, minä olin Seinäjoella. Minä en ollut tällä viikolla missään, mutta lähden huomenna viettämään viikon rakkautta ja anarkiaa kansainvälisille elokuvafestivaaleille, mistä olen innoissani. Sanottakoon heti alkuun palautepoimintoja. Itse asiassa tämä on ensin ohjeistus kaikille live-kuuntelijoille, että meillä on jo tämän viikon kysely tulilla, joten käykää äänestämässä, niin katsotaan ohjelman lopuksi, että mitä live-kuuntelijat ovat sanoneet. Harvinainen, poikkeuksellinen ja järisyttävä tilaisuus kaiken kaikkiaan, mutta sen nosti tuon palautepoiminnan alkuun, niin käsittelepä sinä palautepoiminnan. Joo, eli Teemu KSS on nyt proffa, eli ymmärtääkseni meitä aikaisemminkin kommentoinut Teemuks haluaa nyt tulla tunnetuksi proffana. Ja hän kirjoittaa edellisen jakson, että kiitos taas jaksosta. Olepa hyvä. Oli hänellä muutakin. Elikkä voisimmeko laittaa merkkiäänet pois, kun on aika ikävää pimputusta, kun joku tulee onlineen tai lähtee offlineen. Kumpi meistä nyt on syyllinen? Se oli minä. Mulla oli tosiaan viime viikolla, kun se tuli ihan viime hetkellä, Pörni ilmoitti, että joo, en mä pääsekään, että voit se tehdä, ja mä sitten mietin, että miten eli mä saan... Eli tämä olikin Pörnin vika. Tämä oli Pörnin vika. Mä mietin, että mikä on niin kuin vaivattomin tapa, millä mä saan niin kuin kaikki toimimaan livenä välittömästi, ja mun ei tarvitse tehdä monen tunnin jälkituotantoa, ja sitten mä keksin tavan, mutta se tarkoitti, että niin kuin mä sanoin siinä ohjelmassakin muutaman kerran, että kauheasti ikkunoita ja muuta, että mä en tiennyt, että tallentuuko nämä Skypen merkkiäänet talteen vai ei. Ja mä en itse, no suoraan sanoen mä en tullut ajatelleeksi asiaa, mutta sitten kun niitä alkoi tulemaan, niin mä mietin, että kuuluuko niitä ollenkaan. Sitä ajattelin, että mä nyt en, kun tää toimii nyt, niin mä en tee tässä livenä mitään asialla, mutta nyt on asialla tehty. Eli tämä nyt oli Pörnin mikä, ja sen takia Pörni on karenssissa tämän viikon. Ei se oikeasti ole missään Tanskassa, vaan se on hakattomatta kontissa. Näin kuin perinteisesti. Ja mutta itse asiassa tämä nyt ei ollut niin kuin... Ihan aiheellinen huomautus, mutta tämä nyt ei ollut se syy, miksi mä poimin tämän, koska mä nyt seurasin tätä Teemuks on nyt proffa nimimerkin, tai siis proffan signature-linkkiä näin, ja kappas vaan löysin tämmöisen kuin proffan labra-sivuston, jossa ei todellakaan ollut vielä mitään, mutta siellä sivuston tagline oli, että podcast-tekniikasta, musiikista, elokuvista ja siitä sun tästä, eli olemmeko me kohta näkemässä uuden teknologiapodcastin. Lähetäpäs proffa lisätietoja. Tällaista. Kiinni jäit! Tutkivaa journalismia tällä kertaa. Nuuski vaan niin kuin surffausta. Täytyy sanoa, että kun mä näin tuon Teemuks on nyt proffa nimerkin, niin mä kyllä oletin, että se tarkoittaa sitä, että hänen väitöskirjansa on hyväksytty, mutta... Ei, kun sitten se olisi tohtori. Niin tosiaan, kun se on suomeksi professuuri tohtori. Professuuri on semmoinen niin kuin... Semmoinen niin... Mitenkä se nyt sanoisi? Se on semmoinen... Onko se virka, niin kuin... Virka tai tämmöinen... No, jos olisi... Nimike tai whatever, mikä olisi, se nyt... Olisi, se voi nyt saada töitäkin. Näin on. Ei nykypäivänä kukaan saa töitä. Joo. Joten, mutta tuleeko lisää työttömiä TV-kaistan suunnasta? Nimittäin KRP:n mukaan... Palvelu on antanut valheellisia tietoja toiminnastaan tekijänoikeusjärjestöille ja televisioyhtiöille ja aikoo tutkia asiaa ja kenties nostaa syytteen. Eli Elikkä mitä uutta auringon alla, ei mitään. No siis tutkintapyyntöhän on MTV Median Yleisradion kopioston teoston tuotos ja äänikuvatallentajien sekä sanomatelevision toimista tehty otettavasti kesällä 2009. Että sinällään tässä on yli 2 vuotta jo. Poliisi on tutkinut, mutta siis niin kun, tässä nyt ei kerrottu kuitenkaan niin kun poliisi, että minkälaisia vääritietoja, mutta silleen, että jos nyt ne niin kun ilmeisesti tutkiiko ne nyt sitten sekä sitä, että niin kun, onko se tehnyt jonkun tekijänoikeusrikoksen, niin onko sen päälle sitten syyllistynyt vielä petokseksi. Mutta mä en tullutkaan tämän näin, että kun jos poliisi on tutkinut 2 vuotta ja ne on saanut sitten niin kuin firma kertonut, että miten heillä systeemit toimii, niin sitten joku siellä ei ole sitten siinä kuvauksessa ja sitten niin kuin tässä poliisitutkinnan tulkinnassa, niin eivät ole yhteneviä olleet, mikä nyt ei sinällään ole yllättävää, koska jos 2 vuotta pitää niin kuin palvelun toimintaa tutkia eikä vielä ole päästy siihen päätökseen, että niin kuin no, niin kuin eteneekö syyteharkintaan vielä, niin ilmeisesti niin palvelu on aika monimutkainen. Et kysymys ei ole se, että ne potkaisee oveen auki ja sillä on varastettuja polkupyöriä, että aha. Mutta, niin se on tosiaan hankalaa, kun ne ei kerro, mistä nyt on kyse. Sinänsähän niin kuin päälle päin luulisi, että tämähän on aika selkeä tämä avaat tili, niin näet, mitä ne tekee. Mutta veikkaisin, että on sama, mistä Jenkeissä on monen palvelun kohdalla väännetty, että eikö TV-kaista väitä, että ne niin kuin, niillä on jokaiselle käyttäjille niillä on erillinen tallennusboksi, joka tarkoittaa sitä, että se on vaan ulkoistettu digiboksi ja siinä ei periaatteessa pitäisi olla mitään. Itse asiassa mä en nyt ihan varma, että miten se, niin kuin se väite pitää tulkita, koska niin kuin, eihän nyt varmaan... Mä en tiedä nyt olettaako kukaan, että se tarkoittaa, että sillä on niinku fyysisiä laitteita. No niin, ei varmastikaan ole fyysisiä että laitteita, mutta että jokaiselle käyttäjälle on omat tallenteet. Ja sitten tavallaan, että mitä sekin tarkoittaa, että niin. Pystytäänkö se hajauttamaan silleen. Mutta siis sehän se, että olipa se, että ei siinä mitään järkeä. Siinähän ei olisi mitään järkeä. Niin kuin tuossa vaiheessa niin sitten... Että jos se olisi niin kuin selkeästi lainmukaista, niin ei siinä niin kuin mitään järkeä tehdä maailmassa, jossa niin kuin voidaan tehdä asioita kevyemminkin, niin ei siinä ole mitään järkeä tehdä jokaisella omaa kopiota. Ja nyt sen voidaan niin kuin räknätä, että jos niin kuin jokaiselle käyttäjälle tehtäisiin jatkuvasti joka ainoasta ohjelmasta, mikä televisiosta tulee, niin se tallenne on vielä niin kuin simppeli juttu, mutta se, että niin kuin jokaisesta konvertoidaan sitten niin kuin se oma niin kuin versio. Ja se voi olla vielä niin kuin jopa silleen, niin kuin se, että niin kuin muunnetaan se tallenne johonkin toiseen muotoon, tai useisiin eri muotoihin, niin se voi olla myös semmoinen kiistallinen kapula tässä. Mutta joka tapauksessa, niin siis, jos on TV-kaistin käyttäjä, niin siis sinällään TV-kaistin käyttäjä mikään tutkinta ei koske, eikä niin kuin, tämä ei niin kuin, että jos on... maksava asiakas, niin sen ovellesi ei tule koputtamaan. Sen on poliisikin tässä sanonut, eli joten... Niin, vaikkakin hän toteaa, että tilanne olisi toinen, jos vaikkapa näitä tallenteita on sitten jaettu jossain eteenpäin. Eihän kukaan TV-kastan käyttäjä se on tavallaan se on niin kuin eri kysymys, jos sitten sama, niin. Että jos nauttaisit kotona omalla boksilla ja jakelisit niin. Eteenpäin. Mutta mitä itse asiassa, niin kuin, mikä ilmeisesti on se, mitä niin kuin näiden... syytten tutkintapyynnön tekijöiden mukaan niin TV-kaista tekee, että se nauhoittaa ja jakaa eteenpäin. Mutta minä innokkaana TV-kaista käyttäen minä liputan ja toivon pitkää sotaa tästä. Se on kyllähän tähän joku järki jossain vaiheessa löytyy. No, tämän kuun loppuun mennessä niin pitäisi tulla niin kuin päätös siitä, että tarvitaanko lisää tutkintaa vai... siirtyykö juttu syyteharkintaan, eli niin kuin tarkoittaa sitä, että se aineisto annettaisiin sitten eteenpäin ja jollekin syyttäjälle yhdessä, joka sitten harkitsee, että onko tämä aineiston perusteella, niin nostetaanko syytettä vai ei. Mutta siis tarkoitan kuluttajan kannaltakin, kyllähän tällä joku järki löytää, että löytyy jossain vaiheessa, että kyllä joku vastaava vastaavan tyyppinen laillinen palvelu varmaan jossain vaiheessa. Tulee varmaan. Niin kuin televisioyhtiöiden oma. No joo, no siis mä siihen suhtaudun hirveän skeptisesti, että ne niin kuin omin avuin. Että niin kuin hienoin tilannehan on se, että nämä kaikki ongelma aiheuttajat, eli nämä syytteennostajat, niin ostaisi vaan tuon puljun ja sitten rupeisi pyörittämään sitä. Mutta niin kuin se, että vaikka joku Maikkari ja Nelonen suostuisi jonkinnäköiseen yhteistyöhön, niin vähän. Niin ja kun siinä on kaiken ongelmallista on justiinsa ne kolmannen osapuolen lisenssijutut, että jos sä nyt ostat jonkun ohjelman, niin missä sä saat sitä esittää, että TV-oikeudet tulee ja sitten nettioikeudet erikseen, mutta sitten justiinsa se, että tuossa on vielä se, kun ne saa ladata ne ohjelmat, niin eihän kukaan anna siihen lisenssejä, eli että sä niin kuin erikseen osta latauksen. Niin siinä vähän sitten tavallaan se, joo, totta, että siinä vähän että kyllähän niin kuin, ilmeisesti niin kuin ihan tämmöisten fyysisten digiboksien niin kuin tekijätkin, siis tämmöiset firmat, niin ne ei ole hirveästi panostanut siihen niin kuin niiden ohjelmien siirtämiseen niiltä digibokseilta koneille. Tietenkin voin olla nyt niin kuin väärässä, että varmaan nykyisin se on niin kuin helpottunut siitä, mitä se oli alkupäästä, ja olen nähnyt ihan semmoisia suht sujuvia ratkaisuja, mutta niin kuin sille, että jos niin kuin ihan oikeasti niin kuin puhutaan niin kuin, että käytettävyysasteella, niin aika hanuristahan ne edelleen uudemmatkin ovat. Mutta se jäädään katsomaan, mitä TV-kaistalla käy. Ei tarvitse odottaa, että tietää, mitä käy MeGolle. Nimittäin näyttää siltä, että MeGo on MeGone. Ja annetaan Erkalle kunnia hillittömän nokkelasta sanaleikistä, sen luin sen suoraan listasta. Intel ja Google lähtivät yhteistyöhön ja Google ilmoitti suoraan, että tästä lähtien kaikki Android-versiot tulevat olemaan myös Intel-optimoituja. Joo. Joten MeGo ei oikein lähde enää Intelinkään kanssa, mikä oli pieni ongelma, koska sen jälkeen kun Nokia sanoi, että joo, eiköhän tämä ollut MeGon kohdalla meidän osalta tässä, niin Intel oli se isoin. Joo, tietenkin eihän tässä kukaan ei ole mitään puhunut niin kuin MeGosta, mutta siis sinällään niin kuin hyvin voidaan kyllä tulkita, että se ei ole niin kuin se enää se prioriteetti niin kuin Intelille. Mutta ensi vuoden ensimmäisen puolen vuoden aikana, eli toisin sanoen varmaan ensi syksynä, niin vuoden päästä syksynä, niin ehkä viimeistään nähdään jotakin. Mulla ei ole niin oikein hajua, että kun nyt nämä moniytimiset tabletit ovat olleet Android-puolella sille kovasti puheissa, niin yksi ytimisiä atomeja, niin kuin Atom-suorittimia, Intel ilmeisesti on demoillut ja näissä nyt tableteissa ja semmoisia ilmeisesti ne ei kaatanut. Mutta mulla ei niin mitään käsitystä nyt oikein, että miten niin tämmöisiä jotakin Snapdragonia ja vaikka Intelin Atomea, niin siis millä tavalla niitä pystyy edes niin vertailemaan? Että niin kumpi on, ja en mä tiedä, onko sille mitään väliäkään, koska yksi tapa vertailla on se, että menee korkean tornin katolle. Ja sitten ottaa vaikka Atom-prosessorin ja ottaa jonkun Intel-prosessorin. Ne on molemmat Intel-prosessorit. Mutta kuitenkin ottaa kaksi erilaista prosessoria. Snapdragon ja Atom, joo. Tiputtaa ne täsmälleen samaan aikaan, täsmälleen samasta kohdasta alaspäin. Tiedätkö, mitä tapahtuu? Ei mitään, koska sä voit pudottaa niitä täsmälleen samasta kohdasta. Sanotaan niin kuin, hyvin, hyvin lähellä vierekkäin. Mä hiekotan tässä juttua koko ajan. Mitä tapahtuu? Käy ilmi, että ne molemmat osuvat saman henkilön päähän. En tajunnut. Ei haittaa. Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Mutta joo, itse asiassa kiinnostavaa, se ei ole varsinaisesti meillä listalla, mutta luin tähän liittyen, että HTC on ilmoittanut, että kun HTC on tunnettu siitä, että se on se puhelintekijä, joka käyttää niin kuin kaikkia käyttiksiä, mitä nyt voi ylipäätään käyttää, että niin. sillä on Androidia ja sillä on Windows Phone, Series Phone, Ultimate Series Phone ja no WebOS niillä ei sentään ole, mutta niin kuin kaikki mitä saa. Niin nekin on nyt ilmoittanut, että he haluaisivat ostaa niin kuin itselleen oman käyttiksen, että ei jaksa enää tätä. Ai joo, mitä ne haluaisivat? Siis ne ei vielä tiedä, mitä ne haluaa, mutta ne siis ostaisi itselleen oman. Windows 3.1. Se voisi olla aika kova. Itse asiassa tuossa lueskelin tätä Intel Android-juttua, se oli se tilaisuus, missä ne julkaisi tämän. Niin samassa tilaisuudessa ne Intel esitteli näitä jo kauan sitten, eli olisiko ollut keväällä lanseerattuja ultrabookkeja. Ja siinä, eli ultrabookki on, ei ole niin kuin miniläppäri, vaan tämmöinen, koska miniläppärit on kuolleet, niin tämmöinen, no varmaan tuotekategoriassa niin samanlaisia kuin MacBook Airit. Ja semmoisiahan kyllä on niin kuin PC-puolellakin on myyty, mutta sitten tämä Intelin tämä UltraBook Speksi, niin sinällä tämä oli ihan järkevä, mutta tässä oli niin kuin kolme tekijää, niin kuin neljä tekijää, ja yhdessä niistä ei ollut mitään järkeä. Eli jotta niin kuin pääsee tähän UltraBook Speksaukseen, niin pitää olla alle 2 senttiä paksu, ok. Paino alle 1,4 kiloa, ok. Akkua vähintään 5 tuntia, ok. Hinta alle tonnin, 1000 taalaa siis. Mitä järkeä siinä? Mitä väliä sillä niin kuin, paljon se maksaa? No se on, sillä halutaan niin kuin muodostaa brändi, että jos sä ostat tämän tyyppisen, niin sä, tai haluat tämän tyyppisen, niin sä tiedät suunnilleen, mitä se maksaa. Mun mielestä se on itse asiassa järkevää. Ei koska... mun mielestä sinne mitään mieltä. No on siinä sinänsä, että jos me sitten kun me puhutaan tässäkin ohjelmassa väistämättä näistä, niin meidän ei tarvitse aina puhua, että mikä se tulee olemaan suunnilleen se hintaluokka. Mun mielestä se on hyvin nokkela. Mun mielestä niin kuin, tavallaan se, musta siinä olisi järkeä, jos olisi niin kuin hintaluokka, olisi nyt se, niin kuin se pitää maksaa vähintään tonni, mutta niin kuin, tavallaan, että kun miten noita ultrabookkeja nyt on niin kuin, tavallaan siinä samassa speksikategoriassa olevia on nyt niin kuin markkinoilla ollut tai tullut ja nyt näitä, niin, ja mitä on myyty niin kuin ultrabookkeina, niin ne käytännössä maksaa yli tonnin, siis niin kuin, yli 1500 monet niistä. Koska niin kuin sille, että jos on haluat tunkea sille ihan niin kuin olemattomiin mittoihin pitkään akkutehoa ja niin kuin edes niin kuin silleen työkykyistä niin kuin resursseja niin kuin sinne näin, niin se todennäköisesti maksaa. Ja sitten vielä kun se, että kun on tuommoisia ohuita lätyskyjä, niin se niin kuin siinä tulee, niin kuin se tulee sinne näin, että siis niin kuorien tekeminen maksaa, koska sen pitää olla ihan perhana jäykkä. Niin tavallaan se, että pitää olla pieni, pitää olla paljon niin kuin jaksaa tosi kauan, mutta ei saa maksaa mitään. Niin ei siinä, niin kuin, siinä ole mitään mieltä. Mutta tästä voi tietenkin olla, niin kuin, nämä niin kuin heidän parantauksen, se oli ihan hyvä pointti tietenkin, että, niin kuin, että jos siihen tulee sitten joku toinen kategoria, sitten niin kuin hyperultrapuukit, mitkä sitten saa maksaa vähän. No siis, niillähän on jo nimitys niillä tosi pienillä, ihan järjettömän kalliilla. Mikä ne? Läppäreillä, mutta mitsi kun mä en muista yhtään, mikä se oli se nimitys. No aina luulin, että ne on ultrabookkeja näin. No. Tämä oli siinä mielessä tämmöistä, niin oli vähän niin kuin yllätys. Koska tavallaan se... Saattaa niin kuin, kyllä olla. Tässä on jotenkin semmoinen niin kuin jännä, että koska niin kuin ne... Tätä nyt tietää, kun ne uutiset pongasin näin, niin tässä oli niin laittu lainausmerkki, että esillä oli ensimmäinen oikea ultrabook. Eli niin kuin tavallaan siis tämä on nimenomaan tätä Intelin brändäystä. Eli... vaan niin kuin vaikuttaa vaan niin kuin tosi sekavalta. Ja niin kuin, että jos niin kuin ihmiset haluaa tolleen, niin kuin se toi, että se niin kuin tommoinen, niin toki täysin keinotokainen rajaa siinä, niin kuin tonni näin. Jos niin kuin ihmiset haluaa tommoisia niin kuin ohuita, kevyitä, jaksavia, niin silloin ne todennäköisesti sen, että maksaako se niin kuin 900 vai maksaako se 1300, niin sillä nyt ei nyt kauheasti ole merkitystä. No kyllä sillä aika monelle ihmiselle on, mutta siis no, joo, niin, kyllä mä ymmärrän sen pointin, että on se vähän niin kuin semmoinen. Mutta siis mä näen sen ihan vaan brändäys asiana. Vähän niin kuin noin miniläppärit, netbookit oli. Se oli niin kuin yleisesti ymmärretty. Missä oli se, että, niissä oli se hintalupaus? Niin, niissä oli niin kuin, että se nyt. Jos, että se nyt ei niinku $500 enempää saisi maksaa, koska sit niin. Se ei ole enää miniläppäri. Niin. Tai tuolla netbook, niin kuin ne sanoi, mun mielestä niin. Netbook oli paljon parempi joo. Nimi kuin miniläppäri, koska joo. Miniläppäri nyt voi tarkoittaa ihan mitä tahansa. Joo, se oli se englanninkieli. Ja niin. Siis tavallaan siinä mun mielestä, siinä oli se maksimihintakatto oli näin, koska siinä ei niinku luvattu niinku suoritus, tai niinku siinä ei luvattu tavallaan siis semmosia niinku se, niinku se lupaus, tuotelupaus ei sisältänyt tavallaan sitä niin kuin, se, niin kuin mitään niin kuin semmoista. Tuossa nuo speksaukset ja tuo nimeäminen niin jotenkin antaa niin kuin ymmärtää, että tämä nyt voisi olla vähän hintavampi juttu. No siis et silleen, sen niin kuin, että näkee, jos ne on siinä tilanteessa, että ne tuntee, että ne pystyy oikeasti tarjoamaan tuollaisella hinnalla. Sitten jos ne ei pysty, niin sittenhän se on brändikärsi ja me ei puhuta siitä enää vähän ajan päästä uudestaan muuta kuin kerrotaan siitä muutama huvittava vitsi. Mutta niin kuin mun mielestä niin kuin markkinointi ja brändäys kannassa se on ihan toimiva ja jos se oikeasti toimii, niin se on hyvinkin hyödyllinen niin kuin spesifikaatio, että nyt puhutaan näistä tämän tyyppisistä laitteista, joiden hinta on suunnilleen tämä, koska sitten justiinsa ihmiset, joilla oikeasti saattaa olla justiinsa merkitystä se tonnin ja tonnin 300 välillä, niin voi sanoa, että no mä kaipaan tällaista läppäriä, ja sitten niin kuin tiedetään, että okei, tässä mennään. Siis ei tiedetä, että nyt onpas tässä köyhä ihminen, vaan se, että nyt oikeasti kaivataan niin kuin tämän hintaluokan laitetta, jossa on tällaiset speksit, koska hirvittävän harvassa laiteluokassahan oikeasti pystyy sanomaan, että minkä hintaluokan juttua tekee vähän niin kuin usein ihmiset tulee kysymään multa, että no, millainen mikrofoni mun pitäisi hommata, niin se keskustelu on hirvittävän hankala käydä siltä pohjalta, koska okei, mä voin kertoa kyllä mikä on paras mikrofoni, mutta luultavasti sä et halua käyttää siihen niin paljon rahaa. Niin, joo. Ei niin, etteikö se nyt olisi niin hirvittävän työläs ja vaivalloinen keskustelu, että se sitä ei haluaisi missään nimessä käydä, mutta näppärää. Joo, mutta tavallaan niin kuin se, että niin kuin, se niin kuin, tämmöinen hyvä brändääminen ja sitten niin kuin, tavallaan siis semmoisen, niin kuin sen markkinoiden käyntiin saaminen sille oikealla tavalla, niin se, että kuitenkin se, että mitä tuossa niin kuin tuommoiset niin keinotekoiset rajoitu, hintarajoitukset tekee, niin syö sitä katetta ja ne niin kuin heikentää. Niin kuin, sille, että minkä takia nyt joku HP lähti pois niin kuin näin, että pitääkää tunkkiin ne PC-bisnes. Niin kuin se, että koska että se niin kuin homma on mennyt siihen, että niin kuin hintoja painetaan silleen alas sen kannattavuuden kustannuksella näin. Niin se, että, mutta ei se tietenkin tavallaan joo, no, mutta siis siinä mielessä niin kuin, tämä minun niin kuin, tuskailu on ihan turhaa, koska niin kuin, eihän se niin kuin, estä niin kuin, ketään tekemästä noita 1200 tai vaikka 2000 semmoisia niinku kevytläppäreitä, mitkä täyttää nuo samat speksit. Olisikohan niin se muuten ollut se vanha termi, muuten taisi olla ultra light. Oliko? Hei Irkki, voitteko, löydättekö jostakin? Nyt oli vasta, niitä tuli nimittäin niin kuin jossakin lehdessä, oli ihan hiljattain, niin oli semmoinen ihan laajempi tarkastelu niistä. Mutta jos et halua käyttää paljon rahaa laitteisiin, niin kenties haluat ostaa Fusion Garage Grid 10 tabletin, koska sen lähtöhinta tippui $299, mikä alkaa itse asiassa olla jo semmoinen hintaluokka, että minustakin siinä alkaa olla jotain järkeä. En tiedä, kiinnostaako tämä meitä yhtään, luultavasti tämmöistä laitetta ei koskaan täällä päin maailmaa nähdä etenkään tämän tyyppisen hintaan. No ei varmaan tohon hintaan, mutta siis se, että niin kun jos täällä niin kun taalahinta ilmoitteluissa, niin se 200 taalaa tipahti toi. Siinä julkaisutilaisuudessahan ne puhuivat siitä niin viensahujakalla olevasta hinnasta, ja siinä ilmeisesti oli semmoinen, että niillä ei ollut näiden mikäs se on, niin kuin ODM, onko se joku Original Design Manufacturer tai joku tämmöinen näin. Tavallaan niin kuin näiden valmistajien ja muiden kanssa niin kuin oli vielä jotkut tämmöiset hinnoittelusopimukset kesken, niin ne joutui laittamaan siihen omien sanojensa mukaan niin kuin isomman hinnan kuin mikä niiden tavoite hinnoittelu oli. Mutta sinällään kuulostaisi ihan hienolta toi. Edelleen mä taas, että uudelle pelurille näin, niin onko toi elinkelpoinen hinta, niin koska niin Amazon voisi myydä 200 tallella sitä tablettia ja tienata sitten kulutuksella sen. No sehän tulee olemaan kiinnostavaa, että kun se Amazon tablet tulee, niin mikä sen hinta tulee olemaan ja kuinka paljon se rikkoo koko tabletin markkinoita. Mm. Koska nythän tablettien hinnoittelu on, niin kuin melkein kaikki tableteista on, tulee iPadista. iPad maksaa tämän verran, okei, tabletit maksaa tämän verran, niin kaikki tähtää siihen samaan hintaan. Ja, mutta nyt pikkuhiljaa siis, niin kuin HP heitti niitä ulos satasella, no okei, se nyt on, nehän otti siitä, niin kuin, oliko se lähes 2 miljardin dollarin tappiot. Mutta tämän saa $300, niin väistämättä näitäkin aletaan painamaan hintoja alaspäin, ja saattaa olla, että ei olla hirvittävän kaukana siitä tilanteesta, kun iPad on taas se, jossa on se Apple-vero, ja muita saa sitten järjellisempiin. Paljonko muuta tällä hetkellä on halvi Apple, anteeksi, Apple kuin iPad? Onko se jotakin... Mitä se tekee? Se on jotakin tyyliä, muistanko nyt oikein, olisiko se 430? Minä juuri avaan sivua, se on 479. Joo, olikohan se sitten se ykkönen, mitä ne möi sitten 430? Saattaa olla. Joo, no joka tapauksessa. Kyllä muuten toi Grid 10 näyttää ihan mielestäni mainiolta, no niin kuin... designiltaan. Toi ei ole niin iPadin näköinen kuin ne muut. Mä itse asiassa tykkään sitä, että tuossa on tuommoiset terävät kulmat. Minkäs näköinen se oliko? Mä en muista. Se näkee tuosta uutisesta. Niin joo, se näyttää tuommoista valokuvakehykseltä. Niin. Siinä näyttää olevan enemmän portteja pohjassa. Mutta. Joo. Mutta tosiaan 299 Wi-Fi ja 399 Wi-Fi ja 3G. Joo. Siinähän sen piti nyt tulla ihan hujakoilla, mutta se ilmeisesti jonnekin lokakuulle alkuun tai jonnekin sinne tietämille siirtyy se. Että siinä Flashin optimointi, mikä tuntuu olevan näköjään kaikilla näillä tableteilla, jotka yrittää sitä Flashia sisänsä työntää. Että siis niin kuin Xomilla, niin se tuli eka ilman Flashia, tai tuliko se vanhalla Flashilla vai mikä siinä oli. Tai se tuli eka ilman Flashia, koska ne ei saanut sitä niin kuin toimimaan siinä Adobe Lumin aikaa siinä. Ja nyt näillekin, niin ne on myöhästynyt aikataulusta, koska niillä on yksi sen 10. mikäli Flashin kanssa, niin jotain häsläkkää. Että siinä mielessä ihan niin toisella tapahtunutta, niin Windows 8, joka tulee toimimaan sekä tietokoneilla että tableteissa. Ja sitä, mitä on demottu, niin sitä niin tablettikäytössä, niin siinä on, tai siinä on semmoinen tablettikäyttömoodi, jossa saa semmoisen vielä pidemmälle niin kosketukselle optimoidun Internet Explorerin käyttöön. Niin nyt tässä Windows 8 build-tilaisuuteen, tai mitä näitä on, niin niitä blogeja ja muita, niin ne nyt kertoo, että esimerkiksi se tablet-moodissa toimiva Internet Explorer, niin se ei tue ollenkaan plugineita, mikä tarkoittaa sitä, että se ei ilmeisestikään tule tukemaan myöskään Flashia. Joo. Että se oli sinällään ihan... Ja ne myöskin vähän vihjaili, että joo, kun luvattiin, että siellä pyörii sitten se niin kuin koko Windows alla. Niin. Voi käyttää mitä tahansa softaa, mehän sitä hieman väännettiinkin ohjelmassa, niin sanoi, että joo, ei se varmaan tee niin. Tabletissa. Niin joo. Että siinä on vaan se metro. Joo. Puolisko. Täytyy sanoa, että ne tosiaan julkaisi tuolla Build-tapahtumassaan tämmöisen kehittäjä preview-version Windows 8 nyt. Mähän silloin, kun Windows 7 pyöritettiin, mähän asensin sen jo ennen kuin siitä oli mitään julkista preview-versiota, ja nyt mä vähän kuumottaa, että no, kyllä mun nyt pitäisi tämäkin johonkin asentaa, mutta ei mulla nyt oikein siihen tarkoitukseen sopivaa konetta. No. Mulla on vaan koneita, millä pitäisi saada asioita aikaan, ja se ei ole, ne ei ole optimaalisia käyttistestauslaitteita. No. Mutta kertokaa ihmeessä, jos olette testailleet, että millainen on fiilis. Luultavasti se tässä vaiheessa on vielä hyvin samanlainen kuin Windows 7 ja sen takia. Joo. Niin. Se, mikä siinä, mitä se on saanut, niin kuin tavallaan hyvä, että ne esittelee sitä, koska mä veikkaan, että se lopputulos niin kuin riippuu hirveän paljon, että ne nyt yrittää niin kuin tehdä semmoista muussausta. Semmoista se, niin kuin, samalla tavalla kuin Longhornia yrittivät joskus tehdä niin kuin ennen, niin kuin mikä piti olla Vista, siis semmoinen niin kuin, ihan niin kuin totaalisti pannaan kaikkea uusiksi. Ja sitten niin, nehän vetäytyi siitä, että ei ne pystynyt tekemään sitä. Ja sitten tuli Vista. Niin, että tavallaan nyt ne yrittää tehdä taas jotain niin kuin tosi isoa muutosta siihen, mutta niin kuin nyt ne tekee se eri tavalla, että ne ottaa niin kuin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niin kuin palautetta ja testaajia ja kehittäjiä. Et siitä niin kuin tulee, niin kuin esimerkiksi ehkä tulee, niin kuin saadaan korjattua lennosta niitä virheitä. Mutta jo, niin kuin, sitten sanoo, tavalla, että ekan päivän aikana 500 000 latausta. Joo. Et sitten taas mikä niinku se, niinku se niinku huono puoli niille on, että tuota, et niinku hirveän iso on myös määrä semmoista kritiikkiä siis siitä, että tästä tämän Metron ja tämän vanhan perinteisen Windowsin niinku sekakäytöstä, että tuota, ainakin niinku itse on törmännyt, niinku se, jotka niinku sitä käyttäjän näkökulmasta ajattelee, niin niille sitten niinku, niille sitä ei pitäisi jaella, että et se ei niinku hirveästi helpota sitä, että siellä vaan niinku porukka vinkuu, että ei tästä tule ihan kamala. Koska niinku, ollaan niinku ehkä ovat vielä vähän eri vaiheessa, mutta tietenkin on se ihan hyvä kritiikkiä sekin, koska et sitten niinku voivat tehdä semmoisia pieniä rajauksia siinä ennen julkaisua. Mutta uusi Blue Screen of Death on tulossa. Kyllä. Me hypättiin kylläkin yksi yli. Joo, on muu huomioon. Ei se haittaa. Niin, nyt tota, elikkä, mä eikä ollut tuolla viitsi, mutta onko tämä nyt ihan oikeasti siis? Kyllä, se taitaa olla ihan, siis en tiedä, miksi ei voisi olla tuommoinen. Joo, eli toi on, niinku, on toi niinku sinällään ihan symppi, eli siinä ei ole mitään ihme numerokoodia tai muuta. Tai, et siis toi on niinku äärimmäisen epäinformatiivisen näköinen, sanoo vaan, että your PC ran into a problem that it couldn't handle, and now it needs to restart. Sitten se lähtee countdown. Musta siinä BIOSissa pitäisi olla myöskin semmoinen, että sit siinä vaiheessa se soittaa semmoisen surullisen jinglen. Joo, mutta sitten tuossa niinku isoimpana elementtinä on siis tommoinen niinku surullinen hymiö. Siis ei semmoinen niinku graafinen, vaan semmoinen ASCII surullinen hymiö. Joo, siitä mä en tykkää. No, se tavallaan ihan, onhan tämä nyt paljon hienompi kuin se semmoinen ihme speksipläjäys, mitä siihen on joskus. Musta itse asiassa Vistassa ja Windows 8 on, ei kun 7 on hienointa, kun siihen tulee vaan ikkuna, jonka, ja sen ikkunan nimi on Blue Screen. Joo. Ja sitten se vaan ilmoittaa, että nyt kävi ohrasesti. Joo, mutta tässä niinku puuttuu jälleen niinku siis semmoiset asiat, mitä niinku niin kuin jotenkin kaipaisi. Siis silleen, että se niin kuin kertoisi esimerkiksi, että yrittikö se edes niin kuin tallentaa käynnissä olevia tai mitä. Tämä oli nyt vähän niin kuin silleen, että no, etpä maahan mitään. Että nyt mä käynnistän itse. Niin no mutta sitä Blue Screen of Death on, se on kernelpaniikki, että sen jälkeen voi tehdä. Joo, mutta se niin kuin tavallaan, että se, niin kuin se kertoisi, että niin kuin, et vaikka mä nyt niin kuin en pystyisikään tekemään mitään, vaikka se ei nyt pystyisi tekemään mitään, niin mä haluaisin, että siinä lukee, että niin kuin, että mitä mahdollisesti tapahtuu. Niin. Sinä, musta olisi hieno, jos se olisi niin kuin sillä, että your PC just died and needs to restart. I hope this teaches you to save often. No, vaikka joo. Kyllä. Jotenkin olisi vähän naamaa hirmistä, mutta se silti. Se vaikka niin kuin sanoisi silleen, niin kuin, että tuota, en mä tiedä, pystyykö se siihen enää tuossa vaiheessa, mutta siinä olisi vaikka, että mitä kaikkea oli sillä hetkellä auki. Ei se taida enää pystyä kyllä. Niin, niin, mutta se niinku, tai jotakin siis semmoista, niinku, että niinku, et sulla oli, niinku, oli nämä ja nämä pysty tallentamaan itsensä, tai ylipäätään sille, että sori, mitä ei pystytty tallentamaan, tai niinku, kaikki viimeisen 3 sekunnin aikana tehdyt muutokset, niin hävisi näin. Siis jotenkin sille, mikä, niinku, koska se on vaan niinku sille, pff, näin, ja sitten yhtäkkiä sulla taas kone starttaa, ja sitten sun pitää jotenkin, niinku, se puoli tuntia, kun se Windows nyt puuttaa. No ei, mutta Windows 8 puuttaa 8 sekunnissa, mutta tuota, se, että niinku se, tuo niinku kommunikoi itse niinku ihan äärimmäisen epäselvästi sille. Niinku. Mutta huomatkaamme, että Windowsiin tulee hymiökaatumissymboli heti sen jälkeen, kun sellainen on tullut Chromeen. Ah. Onko Chromeessakin se? Joo, sen tulee semmoinen surullinen naama. Ja ennen se sanoi, että oh snap. Sitten se sanoi, että joku meni pieleen, että koetapa uudestaan. Nykyisin se sanoo, he's dead, Jim. No. Mä tykkäsin oh snapista enemmän, vaikka olenkin Star Trek-fanaatikko. Mielestäni oh snap oli jotenkin sympaattinen. He's dead, Jim on liian spesifi viittaus. Mä avasin nyt Chromeen, mutta sitten mä tajusin, että no en mä et saa saanut tämän kaatumaan tälleen. sitä on koko ajan hankalampi ja hankalampi saada kaatumaan. Se muuten, täysin varma tapa, millä sä saat sen näkymään, joskaan en suosittele sitä nyt kesken ohjelman teon, ja milloin mä näen sen kaikkein useiten, on se, että jätät sen niin kuin auki, jätät sen päällimmäiseksi silleen, että siinä on joku ikkuna auki, ja sitten laitat vaan, että suljet koneen, niin sillä hetkellä, kun se kone sulkeutuu, niin se näyttää sen, että nyt meni jotain pieleen. Ah, joo. Tuota, me ollaan edelleen sitä mieltä, että Chrome on rumaa ja mä oon taas sitä mieltä, että se on elegantein ja selkein niistä kaikista. Mutta se on... Tässä ei saa silleen, tota, vai saako tässä jotenkin, että kun on se kirjanmerkkipalkki, niin saaks mä sitä jotenkin silleen, että se niinku tulee, että se ei niinku tarata siinä koko ajan, vaan se tulee niinku esiin vaan silloin, kun mua huvittaa. Se sille ilman mitään nappuloiden painamista. Mut nykyään se kirjamerkkipalkki on vaan siinä sun niinku tyhjällä aloitussivulla. Se no, häviää heti, jos sä avaat siihen oikeasti jotain sisältöä. Kun se silleen, mitä niinku se esimerkiksi Safarissa saa silleen, että se näkyy koko ajan, tai sitten sille vaan, että tuota, sitten kun sä pistät hiiren sinne, käytät, niin kuin kopautat hiirellä niin kuin ruudun ylälaitaa, jos sä niin kuin esimerkiksi full screen tilassa, niin sitten joo, se näyttää sen. Semmoista modia siinä jo. Joo. Että siis, joo. Mutta edelleen. Tämä vie kolminkertaisen tilaan tämä. Mutta tämä niin vie, mutta siis sen takia ne varmaan tekikin sen silleen, että se näkyy enää vaan sillä aloitussivulla. Mutta niin se edelleen vie niin kuin kolminkertaisen tilaan. Niin jos ja, mutta ei se sillä aloitussivulla haittaa, kun ei siinä ole mitään sisältöä. Ei, niin kuin siis ihan normikäytössä, niin jos mulla on Chrome ja Safari, niin Safarin, Chromeen niin kuin toi yläpalkisto, ei kolminkertaisen tilan verran. Niin, mutta siis sanon tämän vielä kerran, jos olisi vaikka selkeämpää. Mä en tiedä, siis mä en ole käyttänyt sitä Mac-versiota pitkään aikaan, mutta siis PC:ssä ja Linux-versiossa. Siis sitä ei näy ollenkaan, jos sä oot jollain sivulla. Ei, kun mä puhun siis koko sitä palkistosta. En puhunut sitä kirjamerkkipalkista. Vaikka mulla olisi kirjamerkkipalkki piilotettuna, niin okay. Safari niin kuin yläpalkki vie niin kuin kolmanneksen siitä tilasta. No, okay, no mä en ole, tai no puolet tai mä en jotakin. Mä en ole käyttänyt uusimpia versioita Safarista, että sen takia en voi kokeilla. Mulla taas se on... Niin kuin, oli vaan se pointti, kun ollaan huudeltu palauteosiossa silloin, kun ei ollut toisilleen paikalla näitä, kumpi näistä on rumeampi näin. Se on se minun peruste, miksi Chrome on rumeampi. Siis mulla Safari vie 4 kertaa enemmän tilaa kuin toi yläpalkki. Kun you're Chrome. Holding it wrong. Saattaa olla, että minä en vaan osaa. Ja siis tää on vanha versio Safarista, että tosiaan... Niin, et se päivittynyt vai eikö se päivity enää? Ei se päivittynyt. Tämä on siis, mikä tämä on? Tämä on Safari, About Safari. Tämä on Safari 4.1.2. Mikäs se on? 5.1 taitaa olla se uusi. Joo. Joo. Mutta joo, mikä oli meidän alunperäinen? Fiskipoi huutelee mulle ohjeita. Joo, joo. Kyllä tiedän, miten se saa näkyviin. Joo. Mutta se ei sille, että se lukisi mun ajatuksia. Ja siis Windows 8 Tuomas tulossa myös muita nokkeliöllisiä. Kattavampi virusturva, se on aina hyvä. Jei. Windows Defender. Suoja monen tyyppiseltä haittaohjelmalta uutuutena verkosta ladattujen tiedostojen turvallisuutta vertaillaan paitsi tyyppipiirteiden, myös tarkastamalla ovatko ne aiheuttaneet ongelmia toisaalla. Eli niin kun lataat jotain netistä, niin se tarkistaa, että kun yrität avata sitä, niin onko joku ladannut saman tiedoston tai siis samasta paikasta, jos se lähde on epäluotettava, niin tuota, se tämä oli itse asiassa Internet Explorer 9, muistaakseni oli tämä jo. Entuudestaan, että se niin kuin... Joo, tämä niin kuin ilmeisesti on siis niin kuin käyttistasolla. Joo, niin, tämä siirtyy nyt käyttistasolle, ja se herätti tuossa listalla kysymyksen, että tieto siitä, mitä olet ladannut netistä, menee Microsoftille, kyllä, niin menee. Joo. Että jos se, jos ei halua sitä, siis jos ei halua sitä tietoa, niin siitä voi, ainakin tuossa Internet Explorerissa, niin sitä voi kyllä... mentyä pois, mutta täytyy sanoa, vaikka mä olen yleensä se niin kuin yksityisyys, neuroottinen, karhuja säikkyvä ylireagoija, niin se ei mua niin häiritse, koska voit vaan kuvitella, mikä määrä dataa niillä tulee. Eli se on ihan niin kuin, esimerkiksi se niin kuin träkkäämistarkoituksissa se on aivan käyttökelvoton data. Joo, ei se muistakaan se mikään niin millään tasolla on niin ongelmaa. Tämä voisi olla semmoinen softa-alue, että jos niin Windows kehittyy jossakin sille, että se, niin omat työkalut korvaa tämmöiset kaupalliset, niin pystyykö olemaan joku, jos niin EU:ssa nyt niin esimerkiksi näistä painteista ja jostakin mitään niin mediaplayereista nyt riidellään, niin onko tämä semmoinen, mistä voisi kans riidellä? Vai onko se mitään ajatuksena siitä? Että... Tästä on riidelty. Miten siinä? Periaatteessa ihan sama argumentti voidaan virustorjunnan puolesta esittää kuin Windows Media Playerista. Mä luulen, että se ero, minkä takia tästä ei on nosteta, tai vaikka virustorjuntafirmat yrittääkin nostaa meteliä, niin tästä ei ole pystytty nostamaan meteliä, koska kyse on kuitenkin niin kuin... tietoturvallisuudesta, eikä pelkästään yhden koneen tietoturvallisuudesta, vaan niin kuin koko internetin tietoturvallisuudesta, niin sanotaan, että se nyt ei ole kenenkään laintekijän intressien mukaista mennä kertomaan mahdollisille tuleville äänestäjille, että joo, mä olin muuten se, joka esti internetturvallisuuden lisäämisen, tai mä olen se, europarlamentaarikko, joka pakotti sut maksamaan edelleen erillisestä virustorjunnasta. Ehkä sitten mä nyt on muutenkin mun mielestä niin... Windows Media Player on niin paska softa, että siinä mielessä musta on hienoa, että se, siitä on nostettu eläkkä. Mä oon käyttänyt Media Playeria viime aikoina enemmän. Se tekee jotkut asiat järkevämmin kuin VLC. Esimerkiksi... No VLCkin on kyllä aika kauhea, mutta eri syistä. No, mutta mä käytän VLCtä melkein kaikkea, mutta se, mihin mä käytän mieluummin Windows Media Playeria, on se, että jos sulla on joku lyhyehkö soittolista, jonka sä haluat randomisoida, niin VLCn randomisointi ei soita kaikkia niin kuin biisejä tai klippejä tai mitä sulla nyt on siinä randomaisena. Se niin kuin, tekee niistä jonkun prosentin. Mä en tiedä, mikä se logiikka on. Joskus on vähän enemmän, joskus on vähän vähemmän. Ja sitten se lopettaa, että okei, mä en enää keksi mitään. Mutta Windows Media Player sitten taas metodisesti käy ne randomisti ne kaikki klipit läpi. Muuten iTunes tekee saman, että jos mä oon... Kun mulla on ollut pitkiä kirjoitussessioita silleen, että mä oon niin kuin kirjoittanut 8 tuntia jotain käsistä, niin siinä saa aika monta tuntia kuunnella, mutta mulla on niin kuin 7000 biisin soittolista, tai siis kirjasto mun kotikoneen iTunesista, niin 3-4 tunnin jälkeen se sanoo, että joo, että nyt mä en keksi enää mitään. Ja silleen, että kuinka sä et voi keksiä enää mitään, tässä on 26 vuorokautta musiikkia. Tableteista, tuo mikä hypätti yli. Okei, okay, mä hiin tuossa jo pois, koska mä luulin, että sä et halua sitä. Ei, fire it away. Okei, okay, eli tabletteja nyt tulee kovasti ja niistä ei kaikista jaksa niin puhua, mutta GameStop on tuomassa erityistä pelaamiseen tarkoitettua Android-tablettia, mikä on jopa meille suomalaisille saattaa olla kiinnostavaa, koska Suomessakin on paljon GameStop-liikkeitä. Eli teoriassa voi olla mahdollista, että se tulee joskus Suomeenkin, mutta siis idea ei ole se, että sulla on sitten tabletti, joka pyörittää Modern Warfare 3, vaan kyllä se niin kuin pelaa näitä Android-pelejä, mutta se, miten se ilmeisesti eroaa, on se, että siinä on niin kuin ohjaimet suunniteltu siihen, ja sitten mä veikkaisin, että se myöskin se niin kuin rautakehitys painottuu grafiikkakiihdytykseen enemmän kuin tuollaisissa yleistarkoituksellisissa tableteissa. Tämmöinen niin kuin, joo, siis siinä tästä niin kuin se on hyvin pitkälle kiinnistetty tuosta pelikehityksestä, mutta niin kuin, sinällään, että jos olisi tuommoinen hyvin pelaamiseen painottunut Android, joka sitten ihan se fyysinen luonne, niin kuin siitä niin kuin siihen käytettäisiin ihan reilusti niin kuin enemmän kohdentamiseen, tai semmoiseen, mitenkin sen sanot, että se olisi niin kuin enemmän semmoinen feature tablet. Ja siihen voisi käyttää niin kuin ihan enemmän sitten niin kuin massia siihen, että se on sitten kunnon pelikone ja sitten porukka, niin kuin, eikä vaada sitä, että se nyt maksaa sitten satasen vaikka enemmän kuin joku toinen Androidi, koska ne tietää, että tämä nyt. Niin ei se välttämättä edes maksa satasta enempää, jos se on niin kuin sitten ollaan karsittu jostain muusta alueesta, mitä taas niin kuin yleiskäyttöinen tabletti tarvitsisi enemmän. En nyt äkkiseltään keksi, mitä se voisi olla, mutta optimointi kuitenkin tarkoittaa sitä, että jostain muusta voidaan karsia. No sinällä on aika hurja tietenkin, jos ajatellaan näin, että tämmöiset niin kuin tabletit niin kuin ihan puhtaasti pelikoneeksi hankittuna näin, niin jos vertaa niin kuin tämmöisiin kunnon täysverisiin tehokonsoleihin, sille, että porukka valittaa, että joku pleikkari maksaa 3,5, että vinku on kallis näin, ja sitten ne ostaa joku niin kuin, 5,5 tai 6, se on niin kuin tabletin, jossa ne pelaa sitten Tetristä silleen. Niin, Niinpä. No se siis hinta tulee varmaan ratkaisemaan aika paljon, mutta sinänsä kyllä musta se on rohkaisevaa, että lähdetään kehittämään niin kuin eri tarkoituksiin eri tabletteja, ettei kaikki ole vain silleen, että no tää on vähän niin kuin iPad, mutta tää ei ole se. Että sanotaan, että mäkään nyt niin kuin en aio ostaa, enkä mä nyt ole kauhean niin kuin optimistinen sen suhteen, että tästä nyt tulee joku hillitön hitti, mutta ne on ihan kiinnostavia seurata, jos niin kuin, kun joskus näistä niin kuin erityistarkoituksiin optimoiduista jutuista saattaa tulla yllättäviäkin hittejä, niin kuin esimerkiksi se värillinen Nook tuolla Jenkeissä, joka oli siis tämä sähkökirjalukijan seuraava versio, jossa olikin sitä niin kuin kunnon näyttöjä, joka pyörittikin taustalla Androidia, niin jengihän ostaa sitä silleen, että on niin kuin 250 tabletti, kun sen jailbreakkaa, niin tähän, siihen pystyy asentamaan ihan normaalin Androidin. Joo. Mä en muista, kerroinko mä tässä ohjelmassa. Mä muuten näin Hyvinkään Anttilassa kerran 250 ihan oikean Android-tabletin. Se oli Kreativen valmistama. Joo, on niitä menee marssiin johonkin tämmöiseen ekspertille tuonnekin. Tää näitä nyt on näin. Niin. Kyllä niitä löytyy. Niitä se ei ollut kauhean vakuuttava. No joo, siis on vähän tuska, että niitä ei aina pääse edes niinku räpläämään. No mä pääsen räpläämään. Joo, ja sitten kun pääsee, niin se ei, no. Joo, siis se oli, mä katsoin, että no ihan kiinnostava ja mietin, että no onko tässä huono kosketusnäyttö. Ei se kosketusnäyttö ole ihan mitä näissä nyt on, mutta se ei, mä en siis kauheasti sitä testannut, mutta siinä oli niin kuin, mä scrollasin sitä niin kuin ihan vaan sitä kotinäytöltä viereiselle näytölle. Niin se pätki. Joo. Se ei pystynyt scrollaamaan niitä edes sujuvasti. Ja sit siellä oli joku oma kreatiivinen ihme browser softa. Mä klikkasin sitä, niin se kaatui se koko systeemi. Joo, siinä on muistaakseni semmoinen, mikä niinku noissa, se oli muistakin kreatiive, ja olisiko sitten ollut V-Viivusonikin, mitä joskus, missä jäi mieleen niinku se, että jos niinku etenkin jos iPadilla on tottunut siihen, että kun suunnilleen sinne päin tökkään, niin se ei tarvitse nyt aina ihan jetsulle osua siihen kohtaan. Mm. Että se niin kuin saa laskea sitä, että mitähän sä nyt oikein niin kuin tarkoitit. Tota, noissa se oli aika huono. Joo. Mikä niin kuin vaikuttaa siihen, niin kuin siihen kokemukseen, että niin kuin, että niin kuin ei tässä tehoja ollenkaan, kun tämä... No, no toi pätkiminen oli varmaan ihan oikeita pätkimistä, mitä sulla on näin. Mutta niin välillä niin miettikö painaa, että kestääpä kyllä kauan, että reagoi se tabletti. Mutta sitten olikin vaan tajua, että joku jaa, että se olikin nyt hyvin tarkka siitä, että pitää osua joo. siihen kohtaan. Joo, ei tuossa tapauksessa se oli ihan niin kuin vaan joo. Animaatio. Pätkimistä. Se. Joo. Mutta se, mut se, on, se on kyllä. Mutta onko se laitekohtaista vai onko se softakohtaista? Koska... No mä veikkaan, että se on vähän molempia. Että siis, no, mutta Android pääasiassa on kyllä ollut tuossa ihan hyvä. Että mä en ole vielä törmännyt yhteenkään Android-laitteeseen, jossa se olisi ollut ongelma. Joo, siis niin puhelimien puolella jotenkin, niin se, siinä ei, toi, ei ole ongelma. Mutta noissa, niin noissa halvoissa tableteissa, niin niissä niin kuin... Se on ihan, siihen on ihan hyvä syy, että minkä takia niin kuin niitä ei millään tavalla niin kuin noterata tuolla maailmalla medioissa. Että, niin kuin, että niin kuin on, jos ajatellaan Android-tablettia, niin jos silleen puhutaan, että paljonko vaikka kun Apple-vehkeet niin kuin hallitsee niin kuin tälle mediapastatilaa, niin ihan samanlaista semmoista, niin kuin, samanlaiselle semmoinen power law-käyrälle kyllä menee enää niin kuin nämä muutkin, että tuota, että niin kuin, paljonko niin Android-tableteista pidetään niin meteliä, niin yksi kerää niin sen suurimman huomioon ja sitten muiden niin se kerää saama huomio, niin siis se tipahtaa näin. Mutta se menee jo oikeastaan tämmöiselle, niin kuin, se on jo oikeastaan semmoinen luonnonlaki, että miten niin ihmismassat kiinnittää huomiota, että se ei välttämättä niin johdu siitä, että jos Zoom saa näin paljon huomiota ja sitten joku... joku ViewSonicin ViewPad saa vähemmän huomiota, niin se ei, siinä osittain johtuu se, että toinen on varmaan myös parempi, mutta myös siitä, että niin kuin yhtä paljon huomiota ei kaikki voi saada. Kyllä. Mitä muuten pelaamiseen tulee, niin vielä 2 päivää Portal on ilmainen Steam. Hei, ai niin joo. Siis, jokohan me on... Tota, hyvä, pitääpä nyt latailla se itsellekin, mutta mä en ole vieläkään päässyt Steamiin kirjautumaan sisään. No jostakin syystä niin se aina kaatuu. Mä en tajua sitä. En osaa auttaa. Joo, koska mä oon... Osta PC! Joo, eikö se... Mä oon... Eikö ollut avuliasta? Ei, siis nyt puhutaan siitä, että mä yritän verkkosivuilla lyödä niiden niin saitille tiliin näin, se jostain syystä aina. Ahaa, okei. Okay. Käytä Chromea. Silloin kun olen yrittänyt, niin silloin käytin Chromea. Olen kokeillut kaikilla selaimilla, okay. Olen kokeillut eri koneillakin ja osta myös Windows-koneilla. Outoa. Mikäköhän siinä? Mulla se on toiminut. Siis tämän kuun 20. päivään, tässä ei sanota, että onko se vielä silloin saatavilla vai onko se niin kuin 19. päivä menee. Umpeen, mutta ensimmäisestä portaalista siis kyse sen saa ilmaiseksi. PClle ja Macille. Macillehän sen sai silloin, kun Steam aukesi Macille, niin sai silloinkin ilmaiseksi. Mutta tiedätkö, mistä täytyy maksaa? Kerro. Aika monestakin asiasta, mutta mainonnasta täytyy maksaa. Ja... Mainoksiahan voi ostaa monesta paikasta, mutta nyt jos ostat mainoksia Microsoftista, Yahoosta tai AOL:stä, tai Microsoftilta, Yahoolta ja AOL:ltä, jos olemme kielellisesti korrektimpia, niin kuin me aina olemme. Amerikan podcastista, Niin Microsoft, Yahoo ja AOL on ruvennut myymään toistensa, tai siis niin, myymään ja näyttämään toistensa mainoksia. Eikö Yahoolla ja Microsoftilla ollut tämmöinen jo aikaisemminkin? Niillä olisi, no mutta mä en oikein tiedä, mikä se niiden tilanne oikein oli. Niillä oli jonkin sortin semmoinen, että ne niin haku... Niin se oli, että niin periaatteessa ne saa haun Microsoftilta ja sitten ne vastaavasti Microsoft saa Yahoolta mainoksia, mutta mä en oikein tiedä, miten se on mennyt. Tämä on ilmeisesti eri diili nyt. Joo, koska se, muistaakseni se oli päättymässä nyt, se Microsoft Yahoo selänrapsutus. Okei, no sitten taas samaan aikaan Microsoft ilmoittaa, että ne taas harkitsee Yahoon ostamista. Yahoon seikkailut on ihan kiinnostavia. Nehän antoi just niin se potkut pääjohtajallekin. Joo, just se oli, sitten ne soitti sille, se oli lentokone, ymmärsinkö mä oikein, siis se oli lentokoneessa, niin kuin Atlantin yli lennolla tyyliin. Se ei ollut lentokoneessa, mutta siis se oli lentämässä toiseen suuntaan, kun sille potkut antanut henkilö, joten sen takia se täytyy tehdä puhelinitse, vaikka se onkin hieman epäkohteliasta ilmeisesti. Ja sitten se kirjoitti sen sähköpostiviestin koko henkilöstölle. Ja sitten myöhemmin se jossain lehdistötilanteessa sanoi, että ne on kaikki, en muista mikä se täsmälleen. Doofus. Niin, doofuses, joo. Ja saiko se sen sakot siitä? Ei, se sai 18 miljoonaa dollaria. Siisti. Siinä oli vähän, että niin kuin, kannattaa kokeilla. Että siitä oli pieni riski siinä, että kun se lähti avautumaan, koska sopimuksessa varmaan kielletään, niin kuin, että jos saa potkut, niin pääalkuminen julkisuudessa on kielletty. Mutta minusta on hienoa, kun pääjohtajat on tuollaisia, että vitut minä, mistä ai pahoittelen rumaa kieltä, mutta Carol Bartz käytti sitä itse huomattavasti paljon ja huomattavasti epäkohteliammin kuin minä. Mutta joo, mainoksia ristiin rastiin, siis no ei kai nyt mistään mainosallianssien pahuudesta voi kauheasti vahdota, kun meillä on Google, joka tietää senkin, että koska mä käyn pissalla, mutta onhan tuo tietysti kolme teknologiajättiä, niin ne pystyy vertailemaan toistensa tracking-tietoja, mutta toisaalta luultavasti niillä kaikilla oli ne samat tiedot omasta takaa ja muutenkin. Mä oon tänään selkeästi niin kuin tällainen. Mä oon selkeästi tämmöinen yksityisyys väliinpitämätön tänään. Google ei tiedä. Koska mä käyn pissalla. Ei tuloksia hakusanoilla, milloin Henrik kävi viimeksi pissalla. Okei. Kävin aamulla. Joo. Nyt tiedätte. Niin nyt Googlekin tietää. Mutta Facebook. Facebook teki jotain. Ei minua kiinnosta. Se on Facebook. Joo, eli siis tämä Facebook lisäsi nyt sen option. Mä en ole vielä tsekannut, että mitä kautta se saa päälle, koska mä en ihan varma, että haluanko mä laittaa sitä päälle. Mutta koska niin kuin Google Plusassa pystyt jakamaan kavereille ja julkisesti ja seuraamaan, niin kuin automaattisesti pystyt seuraamaan toisen käyttäjän julkisia päivityksiä, eli niin kuin vaikka Twitterissä. Että jos sitä erikseen ei ole estetty, niin se on niin kuin pystyt tekemään. Eli siis se tukee tämmöistä niin kuin epäsymmetristä, asymmetristä niin kuin huomiota. Ja Facebookissa, siis samaan niin, tyyliin kuin Google Plus tai Twitter. Niin siis niin kuin nimenomaan siis Google tukee sitä näin. Ja nyt niin kuin myös Facebook, koska Facebookissa aikaisemmin, niin jos olet halunnut seurata jonkun päivityksiä, niin sitten on pystynyt, aina pitänyt vahvistaa se suhde, että joo, ollaan kavereita. Ja sitten molemmilla näkyy toisten jutut siellä virrassa. Mutta nyt pystyy, niin kun ne helpotti sinne käyttöliittymässään hieman sitä, että tämmöisten julkisten päivitysten tekemistä, niin nyt pystyy tilaamaan muiden käyttäjien julkisia päivityksiä. Ja tämä on minusta äärimmäisen tervetullutta, koska tämä tekee tarpeettomaksi sen semmoisen joutavuuden kuin sen, että ihmiset perustaa semmoisia omia sivuja silleen tämmöiselle vaikka omille ammattiminälleen tai jollekin tämmöiselle. No ei se nyt, jos on yrittäjä, niin mikäpä jottee, mutta niin kuin, et pitää olla niin kuin musta ihan niin kuin oikea brändi sen henkilön toiminnan, että kun on julkis näin, että se semmoinen oma sivu niin kuin me toimii jotenkin mielekkäällä tavalla, koska tämmöiset, jotka olivat ammattihenkilönä, niin en nyt sillä tavalla nyt niin kuin hirveästi paheksu, vaikka vähän paheksukin, mutta siis niin kuin, en paheksu sitä, että ne tekee sitä, mutta minusta se on vaan niin kuin hirveän epäluontevaa, että jos mulla vaikka olisi tämmöinen ammattiminä Facebook-sivu ja sitten muut merkkaa itsensä niin kuin faneiksi tai miksi nyt niin seuraajiksi nyt merkkaakaan näin, niin ne joutuu tekemään, jos ne on niinku kans silleen ammatti niinku roolissaan seurailee sitä minua, niin ne joutuu sitten tekemään sitä seuraamista niinku sen niinku yksityisprofiilinsa kautta, mikä tekee sitä niinku ihan tosi hankalaa. Ilmeisesti siinä pystyy kyllä liikkumaan muuallakin sen oman niinku profiilin kautta. Eli mä voisin vaikka, että jos on niinku vaikka, että vapaa-aika Erkka ja ammatti Erkka, niin mä voisin kyllä Facebookia käyttää niin kuin molemmilla moodeilla. Mutta siis se on niin kuin, ihan niin kuin tuskaisen vaikeaa handlata niitä. Siis se niin kuin pelkästään niin kuin tämän niin kuin puhujainkulmasivun handlaaminen silleen niin kuin vaihella niitä aina, että missä se roolissa mä nyt onkaan siellä, niin musta ihan niin kuin jumalattoman rasittava. Niin sinällään musta tämä on ihan kivaa, että tämä niin kuin selkeytyy vähän, että niin kuin tilanteessa, jossa nyt ei tämmöinen niin kuin itsensä pistäminen tämmöiseksi julkiseksi instituutioksi sivun avulla, niin on vähän liioittelua näin, niin sitten pystyy tekemään sen, että niin kuin tekee sitten niin kuin semmoiset päivitykset sitten tämmöisenä julkisten päivitysten kautta, tai sitten niin kuin rajaa sen, että kenelle se näkyy, että näkyy vaan vaikka julkisesti, ja ne, jotka vaan seuraa, niin pystyy tilaamaan ne. Musta se niin kuin selkeyttää, ei ole mikään niin kuin ihanteellinen ratkaisu sekään, mutta näin suhteessa tähän niin kuin Google Plusan toiminnallisuuteen, niin ihan hyvä päivitys. Minä sanon, käyttäkää Google Plusa. No, se on ihan kivaa, mutta siis niillä on ihan hirveästi vielä semmoista, ihan niin kuin semmoinen typografiset tavat, millä ne esittää tavarat. Sillä hirveän monesti on niin kuin semmoinen tilanne, että jos mulla on niin kuin postaus, tai siis niin kuin semmoinen aloittava merkintä Google Plusassa, niin siinä on sitten kaikkea semmoista metadataa ja kontrollipalikkaa silleen, että niin kuin sitä minun päivityksestä, niin ihan tämmöistä fyysistä matkaa, pikselimatkaa niin kuin siihen ensimmäiseen kommenttiin on enemmän kuin niistä edellisen postauksen viimeisestä kommentista, niin seuraavan postauksen aloittavaan statuspäivitykseen. Saitko kiinni? Kyllä. Mä en häiritse yhtään. Joo. Käyttäkää Google Plus. Joo. Ja sitten, niin kuin, sitten semmoinen, mikä mä nyt niin kuin, ajaa hulluksi tällä hetkellä sillä, niin se, että se palauttaa niitä notifikaatioita. Eli jos joku on kommentoinut ja mä käyn lukemassa sen, niin sitten se jostakin vaiheessa niin aina välillä tulee takaisin se sama ilmoitus siitä. Ja esimerkiksi sitten, kun jos käyttää verkkosivua ja vaikka mobiiliäppiä ristiin, niin ne ei niin kuin millään tavalla noteraa sitä, että jos mä lueskelen vaikka kännykellä jonkun kommentti, jotka on tehnyt minun juttuihin, niin sitten kun mä menen tuonne nettisivulle, niin ne edelleenkin sitten siinä näkyy. Saattaa hyvinkin olla. Minä sanon, joo, käyttäkää Google Plussa. Mutta se kanssa, mikä päivitti tuossa, sorry, mä jatkan vielä tästä niin kuin Facebookin päivittelystä, niin okay. Mikä päivitti niin kuin sille hauska, että siinä on nyt semmoinen, ne poisti kaikki semmoiset ihmisten tykkäysten näkymiset tuosta sitä päästriimistä. Ja sitten siellä oikeassa palkissa nyt on semmoinen nopeammin etenevä lista, missä näkyy niin kuin kaikki, mitä tapahtuu, mitä kontaktit tekee. Ja se niin kuin selkeytti hirveän paljon sitä niin kuin sisältöjä. Ja sitten sieltä siitä nopeasti etenevästä listasta, niin siellä pystyy niin kuin samaan, se on nyt niin kuin repattu ihan suoraan Google Plussan niin kuin notifikaatioista, eli tavallaan sä pystyt suoraan, kun omaat siitä, että klikkaat, että joku kommentoi jotakin, niin sä pääset niin kuin menemättä varsinaisesti siihen keskusteluketjuun, niin sä voit niin kuin kirjoitella sinne lisää. Mä pidin siitä. Hyvä. Edelleen. Tiedätkö, mitä minä sanon? Käyttäkää Google Plussa. Ei, minä sanon, että Google Labs sulkeutuu. No, se oli itse asiassa muutama kuukausi sitten, mutta jos ei ole huomioitu sitä tässä ohjelmassa aikaisemmin, niin syytä on. Elikkä nämä niin kuin kaiken kattavat Google Labs-projektit, niitä ei lopeteta kaikkia, mutta toi niin kuin katto, organisaatio, systeemi loppuu, mutta sitten taas tuotekohtaiset tai palvelukohtaiset labsit, niin kuin esimerkiksi Gmail Labs tai Maps Labs tai Maps Labs, kuulostaa tyhmältä. Maps Labs. Piirretyssä joku saa, jotakin läiskitään naamaan, niin on Maps Labs. Ja onhan niitä muillekin tuotteille noita erillisiä. Ja tosiaan niitä yksittäisiä projekteja ei lopeteta, joten mitä nyt sitten itse asiassa lopetetaan, en tiedä, mutta se on nyt loppu. Tavallaan harmi. Ja niin kuin siitä näkökulmasta, että sitä on niin kuin hirveän kiva oli seurata, mitä siellä Google Labsissa tapahtuu. Mutta siinä samaa niin kuin turhautuminen mulla ainakin tuli kuin Nokian beta-lapsin kanssa. Eli tuota, että niillä on jotakin prokkiksi ja sitten kun ne ottaa käyttöön, sitten yhtäkkiä se loppuu. Ja sitten mä en saakaan enää käyttää sitä jotakin. Sen takia pilvi on pahasta. No ei tämä nyt pilveen liity, mutta tuota, pilvessä lentää lentokone. Kaikki paha liittyy pilveen. Tosiaan Google lanseerasi myös heidän kovin amerikkalaistyylisen lentohakunsa. Tai no, ei, siinä ei itse haussa ole mitään amerikkalaistyylistä, mutta sanotaan, että meille täällä kotosuomessa tuommoinen niin kuin lentojen hakeminen ei ole ihan niin jokapäiväistä, kun se tuntuu olevan amerikkalaisille. Niin ei, mä tiedä. Siis kun sitä niin kuin ajattelee, että tällä niin kuin tämmöisiä palveluja, ihan niin kuin e-bookersia ja näitä, niin siis niin kuin kaikki käyttää, jotka niin kuin miettii vaikka, että etsii halvimpia lentoja lomalle. Tai vaikka jos niin kuin joutuu matkustamaan, kyllä niin kuin aika paljon Suomessakin joutuu lentelemään, jos aikataulukysymys tulee vaikka työn puolesta. Niin. Mutta totta kai sitä tapahtuu myös Suomessa, mutta siis ei se ole yhtään niin joka päivästä niin kuin suurimmalle osalle suomalaisia. Niin kuin se on jenkiläisille voi olla silleen, että se on niin kuin, useampi lento viikossa, ei ole edes mitenkään niin kuin harvinaista. No, en tuohon ota mitään kantaa. Mutta tässä mikä tämä on hieno, eli tämä löytyy google.com/flights, ja tämä nyt on jenkkilään painottuu, mutta kaikki, jotka on niin kuin ikinä yrittänyt esimerkiksi niin kuin vaikka Finnairin tai tuolta, minkä tahansa melkein muun lentoyhtiön sivuilta katsoa, että, mihin, että niin kuin, miten niillä menee lentoon jotakin helvetin päivänä. Se on ihan niin kuin tuskasta. Esimerkiksi kun Finnairi, niin se on niin kuin VR-lipun myynti, että se ei aina vaan toimi. Ja sama niin kuin pätee niin kuin muu, että mä joudun esimerkiksi hirveän paljon niin kuin nimittäin Aeroflotilta esimerkiksi tai tämmöisiltä venäläisiltä lentoyhtiöiltä näin, niin kuin nekin on sujuvampia, ei nekään niin kovin hienoja, mutta tuolta, niin kuin, nekin on huomattavasti sujuvampia kuin Finnairin tämä lentojen haku. Ja, siis ihan niin kuin puhtaasti siinä nopeudessaan. Ja tämä Google Flights, niin, ja sitten jos vertaa vaikka e-bookersia näihin muihinkin, että jos niin haluat niin nopeasti tehdä sellaista vertailua, että minä päivinä olisi niin halvinta lentää jonnekin, ja niin lähteä suunnittelemaan vaikka lomaa sitä kautta. Niin siis tämä on niin ihan ihaltava tämä Google Flights, koska tämä niin lähti tämä niin suunnilleen tekee sitä niin reaaliaikaisesti. Ja niin tässä näkyy silleen kivasti se, että jos niin firmalla on oikeasti resursseja pyörittää palvelimilla niin ihan mitä vaan, niin se, että niin kuin, tämä oli minusta sellainen niin lupaus, mikä niin lippujen tai lomien ostaminen niin kuin verkosta, niin mitä niin lupailtu, että joo, se on tosi helppoa. Niin tämä on tosi helppoa. Se mitä ne This Week in Googleissa vähän tuskaili, oli se, että siinä on ilmeisesti osa noista tarjotuista niin kuin hakutuloksista on mainoksia, ja se ei ole kauhean selvää, että mitkä on mainoksia ja mitkä on niin kuin ennäs rehellisiä. Joo. Mutta ihan, mä ihan, niin kuin, ihan puhtaasti niin kuin, siis tämän, niin kuin tekniikan sujuvuuden, siis se, että semmoinen, että jollakin e-bookersilla, jotenkin ymmärrän se, että niin kuin ne hakee niin kuin huomattavasti useammasta, tai no en minä tiedä, varmaan hakee ihan yhtä monesta tietokannasta, mutta siis niin kuin Googlella on niin paljon vain enemmän jerkkua noissa palvelimissa, että siis se, että jos haluat tsekata, että niin kuin haarukoimalla että milloin niin kuin, silleen, mikä on halvin semmoinen kombinaatio lentää, niin sitten kun oikeasti, että pelkä niin kuin kolmen lennon vertailudataan hakeminen niin kestää pahimmillaan 10 minuuttia, jos niin kuin on huono päivä palvelimilla. Tämä oli niin hieno, mä pidin tästä. Tiedän, että tämä ei ole samaa asiaa, mutta tämä on minusta hyvin kiehtovaa, ja se oli yhdessä vaiheessa minulle suurtakin hupia, etenkin kun mä lensin simulaattoreita. Niin yksi tapa, millä niin kuin, jos haluaa niin kuin saada jonkinlaisen yleiskuvan niin kuin ihan kaikesta, niin lentokentät. Niiden sivuilta löytyy käytännössä ainakin kaikilta isoimmilta, esimerkiksi Heathrowilta ja JFK:lta ja Helsinki-Vantaalta, vai mikä sen nimi nykyisin onkaan. Niillä löytyy PDF, yleensä niin kuin helkarin iso PDF, joka on niin kuin täynnä semmoista pientä bränttiä, jossa on kaikki lennot, mitkä tulee ja menee niin kuin, aikataulutetut. Se on ihan käsittämätöntä, kuinka paljon niitä on. Niitä on ollut kiehtova seurata niin kuin ihan sen takia, että niin kuin, onko oikeasti niin kuin tarpeellista, että Heathrowilta lennetään Mosambiikkiin 4 kertaa päivässä. Mutta ilmeisesti se on. Kyllä se. Totta, eri asiaa, mutta tällaisena niin kuin... Saanko te Helsinki-Vantaan sivuilta niin semmoista niin kuin samannäköistä näkymää, kun tuota, on niiden ne aikataulut sillä kentällä? Koska ne on semmoista just semmoinen mustalla pohjalla semmoista keltaista tuota, niin se tekstiä niin kuin... näin. Se on ihan äärettömän niin kuin kauniita esineitä, siis ne. Niin sä et siis halua samaa informaatiota, vaan sä haluat täsmälleen saman näkymän? Kyllä. Okei, no sitä ei taida olla, koska tämä sama informaatiohan on heti tässä etusivulla. Joo, siis joo, silleen näkyy. Tosin tossakin on niin kuin se, että se on tuommoinen, niin näkyy se aika tuo, jos mistään isommaksi. Koska se niin kuin mikä on hienoa, just semmoinen niin kuin äärimmäisen nautinnollista niin kuin lentokentällä katsoa, niin on se taulu. Ja sitten tulee hieno ääni. Kun se vaihtaa niitä. Hirveä flätä. Se, tai, en mä tiedä, onko ne enää mikään niistä semmoisia fyysisistä. No ei niistä, mutta niistä lähti. Mutta se on kyllä kieltämättä niin kaikissa elokuvissa, jossa se on semmoinen flätä, niin se on kyllä hieno. Olen nähnyt joskus semmoisia. Joo, kyllä kun mä lensin viimeksi, niin jossain oli sellainen. Mutta kun minä, voit kuvitella, kuinka usein mä lennän, niin siitä on aikaa. Ja VR ei osaa myydä lippuja. Miksi Helsinki-Vantaan etusivulla on joku Twitter-striimi? Sen takia, koska kaikkien tulisi käyttää Google Plus. Helsinki Airportilla näköjään oma Twitter-tili, jossa ne bongailee. Mitenköhän ne on toteuttanut? Onko sillä joku ihan oikeasti joku ihminen vai onko se vain joku botti? Koska ne näköjään selvästi... Tämmöisiä Airport, Helsinki kautta Finland tai jotakin tämmöisiä sanoja. Kaikki jotka twiittaa ja ihan mitä tahansa liittyen lentämiseen Helsinkiin. Se on vaan joku reaaliaikainen sanahaku. Tuo on ihan kiva. Kaikki on siellä ihan ihmisiä tuossa. Ihan ihmisetkin vastaille. No niin, voi ku kiva. Saatte pisteet. Saatte nyt somepisteet. Olette niin sulavasti someessa. Mutta mikä tämä, niin VR muutti koko lipunmyyntisysteemiä nimenomaan lentotyyppiseksi, mikä on todella vastenmielinen ajatus, mutta en kai mennä sille mitään maahan. Mun mielestä se oli ihan hyvä ajatus, koska siinä oli se hintojen kehityssuunta oli siis silleen, että tuota, jos varaat sen ajossa, niin saat sen halvemmalla. Mutta mä jostain kuulin, että ne lopetti kokonaan lehdistöalennuksen, mistä minä tietysti en ole kauhean tyytyväinen, mutta se nyt on aika spesifi harmin aihe. No joo, se on vähän semmoinen, en tiedä, onko se niin journalistiliiton ja näiden välinen asia, mutta vai oliko se niin siis semmoinen, no olipa miten hyvä. No se tarvitsee sen journalistiliiton kortin, että sä saat sen alennuksen. Mutta musta toimittajat saa ihan liian moneen paikkaan, niin vähän ylpistyy. Pitkäaikaan ei ollut mitään semmoista järjestämässä semmoista tapahtumaa, missä niin kuin olisin ollut siinä lipunmyyntipisteessä näin, mutta niin kuin joskus se oli semmoinen vähän ikävä tilanne, että niin kuin jotenkin. Mutta se ei tee, tämä on nyt tämmöinen ehkä niin kuin, että muutama metä omena nyt niin. Tilasi, niin monen mainin. En jatka aiheesta. Nyt mun täytyy tarkistaa, että mä... Siellä ei ole enää, ennen se oli ihan etusivulla oli tässä, että tästä. Ai niin, mutta tämähän ei edes toimi nyt. Mitäs minä testaan? No ainakin tuossa uutisessa sanottiin, että ei toimi. Toi on aika vanha uutinen, katsotaanpas. Nyt minäkin justin sen testaan. Eli mutta siis mitä tapahtui näin, niin siis ne uudisti sen, mä lensin, kun siis junailin pari päivää sitä ennen, ja silloin niillä oli ne junassa, ne oli silloin vaihtanut ne käsimyyntilaitteet. Ihan nopeasti väliin, tämä on edelleen maassa, error 503 service unavailable. Joo, ja... No niin, eli nyt ne, niin kuin ilmeisesti niin kuin niillä oli pitkään tuossa, että ne ei pystynyt myymään edes tuolla lipunmyyntipisteellä, vaan kaikki tapahtui junassa. Mm. Ja sitten niin joku aika ennen tätä muutosta, kun junailin jo, niin kuin, muutamana päivänä, niin siinä oli sitten semmoinen, siellä ei, ne ei saanut aina edes siellä junassa myytyä lippua. Että niin kuin, niillä oli hirveän isoja ongelmia senkin kanssa. Accenturella ja tiedolle menee tästä pisteet tästä sekoilusta. Että ne jotenkin, niin kuin VR antavat lausunnot, että ihmiset niin kuin ryntäsi uudistuksen jälkeen niin kuin tutkimaan niin ahkerasti niitä hintoja, että niillä ei nyt kestänyt ne palvelimet tätä, mutta mikään I call bullshit, että kyllä sillä on niin kuin mokattuskin aikaisemmassa vaiheessa. Sitten mä kuulin tämmöistä näin, mitä niin kuin VR ei vahvistunut, mutta siinä oli jotenkin tosi hämärä siinä, että millä tavalla ne niin kuin, ne ei näytä sillä verkkosivuilla niin kuin näyttänyt sitä todellista sitä varaustilannetta. Et se niin kuin jotenkin näytti, että jokainen vaunu olisi aina puolilleen. Eli tavallaan ei pysty silleen varaustin tilannetta niin kuin silmäilemällä, ei pysty jotenkin pelaamaan sitä hintaa sitten. Mä en tajunnut sitä, miten sen... Siis musta toi on vähän... No en minä nyt tästä niin kauhean pahoillani ole, mutta musta se on vähän rikkinäinen logiikka toi, että tehdään junamatkailusta samantyyppistä kuin lentomatkailusta, koska... Lennoista sä usein tiedät hyvin pitkään etukäteen, että mitä sä lennät, miksi sä lennät ja milloin sä lennät, mutta junamatkustaminen on huomattavasti niin kuin, sen epämuodollisempaa. En mä yleensä tiedä, koska mä matkustan junalla niin kuin täsmälleen. Kyllä mä nyt suunnilleen tiedän, milloin mä matkustan junalla, mutta silleen, että en mä voi tehdä, niin kuin, kun tässäkin nyt niin kuin, täytyisi niin kuin viikkoja tai jopa kuukausia etukäteen varata, että sä oot niin kuin oikeasti tästä jotain etua, niin kuka tietää viikkoja tai kuukausia? No aika monet, ja siis etenkin niin kuin, esimerkiksi työmatkailijat monet niin kuin, tietää, tai kyllä niin kuin, aika monet tietää. Ja niin kuin, siis siinä, niin kuin, siinä ehkä enemmänkin, että kun sillä ei ole ollut mitään väliä, niin ihmiset on jättänyt sen viime tinkaan sen varaamisen, ja etenkin kun niiden VR:n se idiootti, sivusto ei, niin kuin, ei se verkkokauppa ole ollut, eikä ilmeisesti nykyäänkään ole auki niin kuin yöaikaan. Niin se, että niin kuin ihmiset jättää sen, että se koko juna ostaa aina sen lippunsa sinä päivänä, mikä niin kuin taas sitten niin kuin aiheuttaa niin kuin turhaa kuormaa. Ja sitten niin kuin se, että ihan paljonko ne tarvitsee konduktoreja sinne junaan, niin se, että niin kuin tsekkaukseen vaan sen lipun ja leimaa sen, vai se, että myykö se niin kuin 40% vai 5% matkustajista, niin myykö se lipun näin, niin se niinku tekee jo niinku tosi iso ero siinä henkilöstötarpeessa. On, mutta se, on se vaan kyllä kauhean kamalaa, kuinka hirvittävää on se, että junatoimijan täytyy ottaa meidän rahat pois. Onhan se nyt ymmärrettävää, että eihän, se on ihan kohtuuton odotus, että niin kuin, täytyyhän meidän nyt maksaa etukäteen ylimääräistä ja oikein harkiten niin kuin rahat, koska olisi se nyt ihan järkyttävä kuorma. No niin kuin se, että on se nyt niin kauheata, että konduktöörin täytyy myydä lippuja. Ei, no. Mutta siis ajatellaan ihan asemien välillä. Siis, niin kuin se, että, no niin, että jos sulla on se nyt niin kauheata? No siis se, että jos sulla on, että jos niin kuin porukka, se ihan niin kuin, että mihin asiakkaat tottuu. Että jos niillä kaikilla on sisäänkävellessään niin kuin se lippu, niin tavallaan se 3 kertaa nopeammin se konduktori hoitaa se hommansa. No mutta ei se ole minun ongelmani. Minkä takia mun täytyy maksaa heidän ongelmasta? No ei, mutta siis tavallaan ei se sun kohdalla muutu mitään. Että siis, jos sä muutut, ketkä muutat käyttäytymistä, niin sä pääsit nyt halvemmalla. Okei. Se täytyy nyt sanoa tietysti, että tämän tekee kovin helposti sulatettavaksi se, että siis mitkään lipun hinnat ei nouse. Niin. Ja sitten kun tavallaan se, että kun ja ne väistämättä nousee, koska kaikki hinnat nousee, niin ne pystyy niin kuin sitä hintakuormaa pistämään niin kuin sinne, missä on eniten niin kuin ruuhkaa. Eli tavallaan ne pystyy niin kuin varautumaan niin kuin omikin resursseja varaamaan silleen paremmin. Ihan niin kuin, lentokoneiden kohdalla on vähän niin kuin eri juttu, siis, koska ne ei nyt kovin helpolla peri niitä, mutta niilläkin on se on niin kuin yllättävän iso määrä, mikä niin kuin esimerkiksi niin kuin lentokoneisiin niin kuin lennolle jättää tulematta. Ja yllättävän iso määrä on sekin niin kuin porukka, jotka päättää niin kuin hyvin lyhyellä aikaikkunalla, että niin kuin milloin ne lentää. Et niin kuin, siis tosi monet esimerkiksi niin kuin niin kuin, jotka joutuu niin kuin työn puolesta esim. Lentämään, niin ei se nyt niin harvinaista ole, että ne, niin kuin, se on niin kuin vuorokautta kahta ennen, niin kuin, että milloin lähtee lento. Että päätetään, että nyt pitää lähteä. Että tuota, et siinähän se näkyy, mutta sitten tavallaan sitä se, että niin, ja ne bisnesmatkaajat, tuommoiset äkkimatkaajat, ne maksaa sitten ne muiden lennot, jos katsoo niin kuin, paljonko maksaa, tuota, paljonko lentolippujen, samalle lennolle, niin lentolippujen hintaerot parhaimmillaan on, niin siis ne on ihan järkyttäviä. Hmm. Siis lähinnä se nyt on aikaisempi muutos jo se että tosiaan konduktöörilta ostaminen maksoi vähän enemmän, niin mä en pidä siitä ajatuksesta, että minulta veloitetaan siitä, että saan maksaa matkani. Ei, kun sulle veloitetaan siitä, että sä saat palvelua. No. Sä aiheutat enemmän kuluja, niin sitten sä maksat myös. Mutta mun silmissä se on vähän sama, että leipuri velottaa ylimääräistä siitä, että sen täytyy leipoa leipä. Se on niiden homma myyä minulle lippu. Se sun leipurianalogia olisi validi silloin, kun sä kävisit itse ostamassa sitä jostakin leipomolta vai ostitko sen jostakin sen sitten jostakin kahvilasta. Siinä on enemmän välikäsiä. Toinen kuluttajamalli aiheuttaa sinä leipomolle enemmän kuluja. Me selvästi puhutaan hieman eri asiasta, joten ei juututa siihen. Samasta, mutta me olemme vain eri mieltä. Ja minä olen oikeassa. Erkka, sano Lightpeak. Lightpeak! Sitä tulee nyt sitten muillekin laitteille. Mä kuulin, että nykyään että se on jo niin kuin uusissa mäkeissä. On, se on kaikissa mäkeissä. No niin. No ei se kaikissa mäkeissä, ei mun mäkissä ole. Niin, mutta siis kaikissa, mitä ne myy, niin... No niin, sen takia mä sanoin kaikissa uusissa mäkeissä. Joo, tapellaanko vähän aikaa siitäkin? Ei, siinä on vielä niinku... Mutta Acer ja Asus ilmoittivat, että ne on ne alkaa käyttää niitä jossain vaiheessa, ilmeisesti ensi vuoden puolella. Protestina tälle kaikille liitin snobbailulle. Mä en suostu käyttämään niistä enää mitään. Mä käytän pelkästään 1,4 megan korppuja. Joo. Nyt latasin HD-elokuvan tuossa yhtenä päivänä ja tarvitsin sen siirtämiseen 12 300 korppua. Niistä toisiksi viimeinen ei toiminut, niin mun täytyy tehdä koko homma uudestaan. Okei. Okay. Eikö ollut hauska juttu? Joo, no vaihtaa nyt. Ei tässä mitään. Mennään eteenpäin. Mitä on meillä eteenpäin? Puuttuva linkki tekstarien ja pikaviestinnän välillä. iMessages tuki tulossa mahdollisesti iChattiin. Mä en edes tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Siis elikkä iOS 5 tulee tämä iMessages-ominaisuus, mikä on ihan nerokas systeemi. Eli sehän tulee siihen tekstiviestiin. Ja kyllä tiedän, että niin kuin Androidille saa tämmöisiä vähän samantyyppisiä kans vängättyä ilmeisesti, mutta siis niin kuin tämä, että ne niin kuin iPhoneit, jotka käyttää sitten tätä iOS 5, kun se julkaistaan, niin kun sä yrität tai kirjoitat tekstiviestiä ihmiselle ihan kuka tahansa, samalla tavalla kuin olet ainakin kirjoittanut tekstiviestiä, niin se haistelee sen, että onko sillä toisella iPhone, ja jos on iOS 5, ja jos on, niin se ohittaa sen tekstiviesti kautta, tai multimediaviesti protokollon, ja välittää sen sitten niin kuin verkkoliikenteen kautta. Okei. Okay. Eli se periaatteessa, jos niin kuin multimediaviestien lähettely maksaa niin kuin 30 senttiä chipalle näin, niin sitten, jos toisella on iPhone, niin se ei maksa niin kuin mitään, niin se et huomaa edes eroa. Jos sä oot sitten, niin kuin, sulla ei ole verkkoa käytettävissä, niin se menee sen sillä tavalla, niin kuin, sitten se menee sen tekstiviesti tai multimediaviestiprotokollon kautta, mikä on niin kuin sinällään kiva, että se, suuri osa käyttäjistä varmaan niin kuin, luulee käyttävänsä ihan tekstareita ja muita, mutta se sitten säästääkin niille rahaa niin kuin sille vähän huomaamatta, ja jos se ominaisuus ei ole käytettävissä, niin se menee niin kuin niin aikaisemminkin. Ja sitten nyt on jossakin, oliko iChatin tai sitten oliko tämän iMessagein, jossakin näissä koodeissa, oliko se, mä en muista mitä kautta sen löysin sen, niin siellä oli jotain koodissa semmoisia pieniä, jos oli iChatin puolella, niin oli semmoisia niin kuin koodissa viittauksia tämmöisille niin kuin kuittauksille, että niin kuin onko vastaanotettu, eikö vastaanotettu, mitkä ei niin kuin, semmoisia, mitkä ei kuulu siihen pikaviestin protokollan puolelle, vaan niin kuin muistuttaa enemmänkin näitä tekstiviestikuittauksia. Niin siitä sitten tämmöinen niin kuin spekulaatio, että tulisiko niin kuin iChatin sitten se iMessages-tuki. Ja tämä on sinällään vähän niin kuin ei kovin mielenkiintoista, koska niin kuin äärimmäisen harva käyttää iChatia. Mutta siis mä en ole koskaan niin kuin, mä en oikein hirveän muutenkaan tykkää niin kuin pikaviestimistä. Mutta toi, että jos mä pystyisin sitten niin kuin vaisin vaimolle niin kuin lähittelemään kätevämmin iChatin kautta, kun on koneella viestejä, niin todennäköisesti kyllä niin kuin lisää kiinnostusta siihen. Mutta toi on semmoinen niin kuin linkki, mitä niin kuin, että mikä on tämmöiselle niin kuin nopeille viestinvaihdolle niin kuin kaikkien laitteiden välillä, niin semmoista ei oikein ole vielä syntynyt. Että kyllä niin kuin älypuhelimille saa kaiken näköisiä pikaviestin softia, mutta niiden käyttö on, se ei ole ihan semmoista niin kuin paketista vedettyä hommaa, joka niin kuin sille aukeaisi joka käyttäjälle. Että siis se, että niin kuin kännykällä käyttää niin kuin pikaviestimiä, niin väitän, että on niin kuin, noin keskimäärin on pikkusen niin kuin, enemmän semmoinen HC-käyttäjä, heavy useri. Niin kuin. Joo, toi Androidin viestintäsoftahan on sellainen, että se niin kuin klimpittää kaiken tekstiviestinnän protokollasta riippumatta samaan softaan, mutta se ei tosiaan niin kuin, se ei kato, että missä ollaan ja mitä tehdään, vaan se, niin. Se kyllä sitten. Se itse asiassa silloin, kun mä sain tämän puhelimen, niin mä olin pitkän aikaa, olin hyvin hämilläni, että no, kun tässä on tämä Messages, mutta se tarjoaa mulle niin kuin pikaviestintä, että mitä teillä lähdetään tekstiviestejä, että eikö amerikkalaisia tosiaan kiinnosta sen vertaa tekstiviestiä, menee, että ei edes ollut. Siis se vaati sen, että joku mun itse asiassa täytyy pyytää, muistaakseni äitiäni lähettämään mulle tekstiviestiä, että lähetä mulle tekstiviestiä, mä näen, mihin nämä tulee. Joo. Että tässä on niin kuin sama se, niin kuin, että tuossa niin kuin FaceTimeissa, että se yrittää niin kuin hävittää niin kuin sitä niin kuin niin kuin sille, että niin kuin Skype on niin kuin silleen semmoinen tosi niin kuin eri tavalla brändetty softa, eli se on niin kuin silleen tosi pinnalla, että nyt käytetään Skypeä ja nyt käytetään näin, ja niin kuin, ja pitääkään olla se softa käynnissä silleen selkeästi, että se tulee se soitot ja muuta. Kun FaceTime niin kuin esim. Koneella on silleen, että se on tuolla jossakin käynnissä, se on sama niin kuin se on puhelimella jossakin käynnissä, kun se puhelu tulee, niin se niin kuin saa sitä, ja sen jälkeen, kun sä oot kerran päättänyt, että sä haluat käyttää sitä, niin sä et saa niin kuin sitä pois päältä, ellei sitten niin kuin kytke sitä asetuksesta kokonaan pois päältä. Sä niin kuin tavallaan unohdat sen. Että sinua ei tarvitse niin kuin, puhelimessa, jos haluat niin Skype-puheluja vastaanottaa, niin sitten pitää aina varmistaa, että onhan se nyt varmasti päällä ja pelittää sen niin edelleen. Tämä on niin kuin, vähän tämmöistä samanlaista niin kuin, logiikkaa niin kuin, tuonne viestipuolelle tulossa, että et se olisi se sama. Ja niin kuin Androidissa minusta se on ollut tosi hienoa, kun se on mennyt sinne samaan, mutta siellä taas on sitten se vähän niin kuin se protokolla sekamelska, ehkä semmoinen vähän laajempi, ja siihen niin kuin ei silleen selkeästi mitään vastausta mulla ole. Nyt ei ole sinänsä ollut sen jälkeen mitään hämminkiä asiassa, koska mä lähetän vain tekstiviestejä, ja mulla on siellä mitään, minkään muun tyyppisiä viestejä. Mulla on multimediaviestit. Pitääkö Androidilla valita, että niin kuin, lähetätkö se tekstiviesti vai lähetätkö se? Ei, kun jos sä laitat siihen puhelinnumeron, niin sitten se lähettää tekstiviestin. Mutta jos sä laitat siihen esimerkiksi tuon Google Chat-tunnuksen, niin sitten se lähettää pikaviestin. Joo. Niin, mutta se sillä esimerkiksi multimediaviesti ja tekstiviesti välillä. No sitä mä en tiedä, kun mulla on multimediaviesti. Eikö se mene silleen, osaako se niin kuin Irkki äkkiä vastata tähän? Eikö se niin kuin eikö se tee sama kuin iOS, että se, jos siinä on pelkkää tekstiä, niin sillä laitetaan tekstiviesti, mutta jos sitten niin laitat sinne jotakin dataa mukaan, niin se automaattisesti vaihtaa sen multimediaviestiksi. Jäädään odottamaan. Sillä aikaa, kun jäämme odottamaan sitä, niin voimme todeta, että tämä kaikki on ollut kovin nokkelaa, mutta olemmeko me olleet yhtä nokkelia kuin Cleverbot, joka läpäisi pahamaineisen Turingin testin, eli sitä testattiin Technish-festivaalilla Guwahatissa Intiassa. Ja Turingin testihän on kuuluisa testi, jolla testataan tekoälyä, että jos laitetaan ihminen keskustelemaan tekstitse jonkun kanssa, niin pystyykö tietokone, ja siis pyydetään ihmistä sitten jälkeenpäin kertomaan, että keskusteliko ihmisen vain tietokoneen välillä, jos tietokone pystyy huijaamaan ihmisen luulemaan, että kyseessä oli ihminen tietokoneen sijaan, niin sitten on testi läpäisty, ja Cleverbot huijasi 59,3%, eli selvästi keskiverroa. Mikäs niillä oli se, paljonko niillä oli sitä populaasi? 1334. Joo, okay. Ja siis 59,3% ihmisistä, jotka keskusteli Cleverbotin kanssa, luuli, että ne oli ihmisiä, kun taas ihmiset, jotka keskusteli ihmisten kanssa, niin niistä 63,3% sanoi, että ne on ihmisiä. Eli siis ihmiset huijas aika, tai siis ihmiset, jotka keskusteli ihmisen kanssa, luuli usein keskustelevansa koneen kanssa, joka on myöskin ihan kiinnostavaa. Mä juttelin tuossa Cleverbotin kanssa aikaisemmin. Mä oon yleensä tehnyt näitä, mä oon keskustellut aika paljon näiden Turing-kilpailijoiden bottien kanssa, koska se on musta aina kovin kiehtovaa katsoa, että mikä on niiden lähestymistapa siihen, että mitä ne tekee, niin siinä oli muutama aika aavemainen hetki, jolloin tuli sille oikeasti, että ei ole todellista, että osasko tämä oikeasti muka tehdä näin, ja tuli semmoinen, että no ehkä tuolla onkin ihminen, mutta sanotaan, että kyllä suurin osa ajasta oli semmoista, että sen huomaa siitä, että aina kun se ei oikein keksi mitään, niin se lähtee ihan randomille linjalle, että niistä keskusteluista tulee hyvin katkonaisia, että hetki keskustellaan jostain, ja sitten se yhtäkkiä kysyykin suurin piirtein, että onko kissasi syöneet sammakoita viime aikoina. Ja se on silleen, että no, me kyllä keskusteltiin elokuvista, mutta okei. Ja sitten se, mitä se teki mulle pari kertaa, oli se, että voinko kysyä kysymyksen. Ja sitten mä sanon, että no kysy ihmeessä, niin sitten se ei kysykään kysymystä, vaan se vaihtaa aihetta ihan kokonaan. Se ei ole kovin vakuuttavaa, mutta ihan tämä sekos nyt tässä, kun mä kysyin, että voiko sä niin sanoa jotakin, että niin tehdään tässä podcastia nyt livenä näin, että voiko sä sanoa, että niin suomalaiset kuuntelee jotain, niin tämä nyt ei selvästi käy mielestäni. Tämä tipahti kärryltä, mutta toisaalta on ihan suosi ihminenkin tipahti. Se kysyy, että are you a robot? Yes. No, but you are! Mulki oli muuten joku, kun mä yritin pitkän aikaa lopettaa sitä keskustelua, ja selvästikään ei halunnut lopettaa. Mä olin silleen, että mä yritin sanoa, että no nyt mun täytyy ruveta katsoa näitä uutisia just niin sen puhujan kulman varten. Niin se aina niin kuin sai käännytettyä. Ja siinä oli joku outo semmonen, että no mutta ei ole kohteliasta lopettaa keskustelua kesken, että niin kuin, kyllä nyt tämä pitää niin kuin saada loppuun tämä keskustelu, ja sitten loppujen ja lopuksi tuli semmoinen, että oli niin kuin aika oli lopussa, oli ihan vaan pakko lopettaa, niin sitten tuli jotenkin kauhean syyllinen olo, varsinkin kun se viimeinen asia, minkä mä sanoin, tai minkä se sanoi minulle, oli don't leave me alone, ja oli silleen, että no eihän tätä välilehteä voi sulkea, mutta kyllä minä sitten suljin. Mutta nämä on ihan nokkelia. Mä kämmäisin, mutta se niinku heti alkumetrelle tässä näin se, jos mä pyydän sitä puhuttelemaan, niin kuin, että se puhuttelisi niin kuin isompaa joukkoa ihmisiä näin, niin sitten niin kuin se nyt se paransi, haluaa tietää, että missä tämä tapahtuu, tämä puhujan kolme comment live. Katsotaan, sittenkin huomastuksi. Sinne ei mene mitään sinne, että se sinne live-sivulle näin, niin katsotaan tuota. Joo. Mutta se ei osannut, mä syötin tuo nettiosoitteen väärin, niin se ei osannut niinku, se ei tunnistanut sitä. Just. Joo. Mutta tämän huono! Se on oikein hyvä. On se parempi kuin mun chattibotti, jonka mä tein joskus aikanaan Basicille. Mutta tämän itse asiassa saa myös applikaationa iPhoneille ja Androidille, tai iOSlle ja Androidille, mutta me emme varmaan suosittele sitä softaa. Me suosittelemme jotain muuta. Mitäs Erkka suosittelee meille tällä kertaa, ja kuinka monta 1000 euroa se maksaa? Oppas, mitähän minä suosittelisin. Mä nyt katsoisin tätä softaa samalla, kun mä puhun siitä, mutta mulla joku soittaa puhelimella. Lopetapas nyt soittaminen. No niin. Elikkä The Vault, siis The Vault, elikkä säilö, jemma, holvi. The Vault, secure storage of passwords, credentials ja jotakin muuta ennen koko nimeä. Eli kyseessä on iPhoneille, ja ilmeisesti tämä sama softa toimii ihan samalla ostolla myös iPadissa natiivina. Eli kyseessä on tämmöinen softa, minne pystyy tallentamaan tekstiä ja kuvia, ja niiltä osin se on ilmainen. Ja sitten jos haluaa ihan mitä tahansa tiedostoja sinne tallentaa, niin sitten se tekee in-app-oston alikseen 3,5 euroa lisää. Ja sitten oli, jos halusi tuoda semmoisessa vaikka CSV-muodossa sinne dataa, niin sen importtiominaisuus maksaa jonkun 1,50 € lisää, jos semmoista tarvitsee. Sitten jos haluaisi tehdä vaikka ainakin Dropboxiin kopion tuosta näistä kryptatuista tiedoista, niin se oli kans joku 1,50 €. Mä ostin sen semmoisen ominaisuuden, millä pystyy ihan mitä tahansa dataa sinne laittaa, ja sitten sen Dropbox-synkkaus. Mutta hyvin pääsee vauhtiin ihan ilmaiseksikin. Eli kyseessä on yksinkertaisimmillaan se, että sinne pystyy tekemään tuommoisia tekstiä ja kuvaa sisältäviä noteja. Se kryptaa ne. Ja sitten jos joku käyttää sun puhelinta, niin se ei esimerkiksi näe niitä. Aina kun lähtee softasta, niin se sen jälkeen kysyy salasanaa. Ja siinä pystyy laittamaan sitten erilaisia asetuksista sille, että vaikka jos 10 kertaa laittaa salasanan väärin, niin sitten se joko tuhoaa kaikki kertalaakista, tai sitten jos menee niin kuin tunniksi sille lukkoon, että sitä ei pysty edes yrittää sinne sisään kirjautua, että jos vaikka joku lapsi leikkii puhelimella, niin se ei pysty nollaamaan sitä tärkeitä tiedostoja. Ja miksi tämmöinen, jos joku kysyy, että esimerkiksi mullakin on salasanakysely aina puhelimessa sinänsä päällä, mutta silti mä en niin kuin sinne haluaisi tallentaa semmoisia asioita, kun esimerkiksi nyt olen tallentanut, eli semmoisen harvemmin käyttävän pankkikortin, harvemmin käyttämäni pankkikortin tuon salasanan, koska mä en muuten muista sitä, koska mä en koskaan käytä sitä, ja sitten muun muassa niin kuin pankkitunnuksen sen pankin avainlukulistan olen kuvannut sinne. Ja siis mielelläni aina annan ihmisten kokeilla puhelimellani asioita näin. Eli annan joskus aina puhelimeni niin ihmisille silleen, että se on avattuna. Niin sitten kun olen sitten rauhassa, kun tiedän, että ne ei pääse sitten katsomaan semmoisia asioita kuin mitä en halua niiden mennä katsomaan. Ja kokeilin useampaa softaa, ja tämä oli mielestäni paras, koska tässä pääsi ilmaiseksi tekemään paljon enemmän, ja tämä ei niin kuin herjaillut, niin kuin esimerkiksi semmoinen Keeper-niminen softa, niin se sille ikävästi, niin joka kerta kun sitä käyttiin, se vähän väliä niin huomaatteli siitä, että et ostanut backup-palvelua, että kannattaisiko ostaa, niin mikä ihan häiritsi käyttöön. Sitten mä tykkäsin tästä, että tässä pystyy, tai ei tarjonnut semmoisia valmiita lomakepohjia, vaikka jonkun luottokortin tietojen tallentamiseen, että niin kun, vaan se on vaan semmoinen tekstinoutti, jolloin mä voin niin siihen laittaa vielä niin semmoisessa sekavassa muodossa niitä tietoja, jolloin se ei niin käy suoraan siitä tallennusmuodosta ilmi, että mitä minä olen sinne tallentanut, että jos nyt tälleen halutaan vielä pidemmälle varmistaa. Ja plus sitten se, että tähän pystyy ostamaan sen, että esimerkiksi jotakin PDF-ia vaikka voin laittaa tuonne kryptatulle puolelle, niin mulla on jotain semmoisia, joskus tarvitsee ottaa muistiinpanoa vaikka jostakin asioista, mitkä vaikka jostakin paperista että niin kuin tarvitsee vaikka niin kuin nopeasti valokuvakopsun mukaan, mutta sitten se aihe ei ole semmoinen, että mä haluan, että se valokuva menee tuonne minun puhelimen tuonne valokuva-albumiin. Tai sitten se tiedot on sen tyyppisiä, että niin kuin niitä pitäisi käsitellä niin kuin vähintään kryptattuna näin, niin tuolta kaikkien työpaikkojen tietoturvavaatimuksia on varmaan niin kuin täytä, mutta tuota, itselleni tämä sopii vallan mainiosti. Eli The Vault. Kokeilemaan pääsee ilmaiseksi ja sitten euro 5,9 hinnalla saa tämmöisiä pikkutoimintoja kappale lisää. Ja, se olikin sori, se ei ollut 3,5, vaan se oli 3,99, eli minä maksoin tästä, niin päädyin lopulta maksamaan tästä suunnilleen 5,60 €, eli tuota, sinällään siihenkin hintaan nähden, niin tuota, tämä oli oikein kannattava hankinta. Tiedätkö, mitä minä sanon? Käyttäkää Google Plus. Kyllä, ja minä myöskin suosittelen softaa, joka kenties estää ihmisiä käyttämässä Google Plusan harvoja pahoja puolia. Sinne kun tuli pelejä, niin siellä on muun muassa pokeri, mikä on hauska peli. Mutta siinä on se ongelma, että se on Zingan tekemä, ja niillä on hieman... Minä en oikein luota siihen, että he käyttävät... Kun siinä tulee niin kuin... Meinasin kokeilla sitä, ja sitten siihen tuli semmoinen, että joo, me sitten jaetaan niin kuin ihan kaikki tiedot Zingan kanssa, että kai se on ok, niin mä sanoin, että no ei, se ei ole ok. Mutta onneksi pokeria voi pelata turvallisesti ja ilmaiseksi, ja minä käytän sellaista kuin Poker TH, joka on saksalainen avoimen koodin softa, jolla voi pelata siis... internetissä pokeria. Tämä on ihan softa. Softa. Se ladataan, se on tosiaan Windowsille, OS10 ja Linuxille, ja Sorsat saa sieltä myös, jos haluaa kääntää jollakin muualle. Se ei ole kauhean monimutkainen, mä oon kuullut, että sen pystyy kyllä kääntelemään, jos niin kuin tietää, mitä tekee. Mä en tietäisi, mistä pitäisi aloittaa. No en minäkään. No okei, mä tietäisin, mistä aloittaa, mutta luultavasti mä en saisi sitä. No minäkin googlettasin kyllä. Mutta, niin mutta tosiaan ei tarvitse, jos käytät Windowsia, OS10 tai Linuxia, niin kuin kuitenkin varmaan suurin osa meistä käyttää jotakin niistä. Ennen se oli vähän, sanotaanko, vaivaannuttava, kun siellä ei ollut niin mitään systeemiä. Siellä vaan pelattiin niin kuin huvikseen. Siellä tosiaan raha ei liiku missään välissä, että tässä ei ole mitään varmaa. Mä en antaisi milläkään pokeripalvelulle mun luottokorttitietoja tai mitään muutakaan. Tässä ei ole niin mitään sellaista, joten ennen se oli vähän niin kuin, se oli aika villilännen meininkiä, koska kaikki teki aika hervottomia asioita siellä ja se usein häiritsi pelaamista, mutta tosiaan joku vuosi puolitoista sitten ne avasi oman ranking-systeeminsä. Eli nyt siellä pelataan ihan vaan niin kuin kunniasta. Ja tota, noin se löytyy, ranking löytyy eri osoitteista, se on linkattu tuolta Poker.thon sivulta. Eli sä luot sinne tunnuksia, sä voit kyllä pelata ilmankin tunnuksia, mutta sä et pääse niin kuin ranking-peleihin, mitä kyllä kannattaa mieluummin pelata, koska siellä ei ole näitä peloja, jotka viskoo vaan asioita huvikseen, miten sattuu. Niin on hankala pelata kovin palkitsevaa pokeria sellaisten kanssa, mutta... No. Mutta niin, rankingin kunniasta pelataan. Mä olin, ja sitten niillä on välillä on ollut turnauksia. Mä olin niiden top 50 turnauksessa tuossa vuodenvaihteessa. Sen jälkeen mä oon tippunut rankingissa niin kun varmaan 7000 pykälää, koska mä en ole kauheasti pelannut viime aikoina. Mutta silloin aina, kun haluan pelata, niin pelaan täällä ja suosittelen sitä kaikille. Joo. Chatissa niin... Olen kokeillut eri tavalla, että miten no Android tekee näköjään, vähän eri puhelin tekee eri tavalla, mutta näköjään siis se, että niin kun meneekö se tekstiviestinä vai multimediaviestinä, niin se on ihan automaaginen vaihto. Kyllä. Joo. Poker TH. Minä vielä sitten heitän tähän Nokitan sitten tämmöisellä ihan web-palvelulla, kun If That Then This, ITTT.com. Ja tämmönen, muistatko vielä Yahoo Pipesin? Muistan. Joo. Missä Minä sanon, käytäkää Google Plussa. Joo, missä niin siinä pystyy tämmöisiä erilaisia syötteitä silleen niin kuin semmoisella liikuttelemaan. Ihmiset teki aika nokkeliakin asioita. Joo, se oli niin kuin hirveän niin kuin semmoinen, tämmöinen, se oli tosi hyödyllinen, mutta se oli hirveän hankala käyttöinen se näin. Ja että se meni niin kuin liikaa tämmöisen ohjelmoinnin puolelle. Ja if, kuten tämä nimikin, niin if that then this, niin on hyvin tämmöinen, noudattaa perusohjelmointilogiikkaa. Mutta se on ilahduttavan selkeä käyttöliittymä, ja tämän idea on se, että kun jossain palvelussa tapahtuu näin, niin sitten jossain toisessa palvelussa pitää tapahtua noin. Kyllä tämä sivu on. Joo, se on kyllä liikuttava. Se sivu, niin siinä on ihan jumalattoman isolla fontilla, ja sitten niin pelataan semmoisilla isoilla palveluikoneilla. Mitäs kaikkea se nyt tukikaan? Twitter, Facebook, Instagram, sähköposti, eiköhän hetkinen. Luinko me jotain muuta? Ei, kyllä mä luen ihan oikein. Puhelin, soittoja ja sää. Joo, niitä oli niin kuin, tähän kuinka monta, nyt on niin simppeli, että mä en löydä tältä. Joo, eli siis täällä on niin kuin kaikkea niin kuin aikaan liittyviä, että tässä niin kuin aikaan liittyviä juttuja, että tiettynä kellon aikana pitää tehdä näin. Täällä on palveluissa Craigslist, Delicious, Dropbox, Evernote, Facebook Pages, feedit, sitten on ihan tämmöisiä niin kuin palveluja, niin kuin Found, tai siis sivustoja, Flickr, Foursquare, Instagram, Google Talk, Google Reader, Google Calendar, Gmail, Instapaper, Last.fm, LinkedIn, sitten ihan niin kuin puhelu, Pinboard, mikä on tämmöinen Delicious-tyyppinen, Posterous, Twitter, Tumblr, Stocks, eli ilmeisesti ihan niin kuin pörssikurssien liikkeidenkin mukaan. Sitten tekstiviesti, sitten Read It Later-palvelu, mikä on tämmöinen Instapaper-tyyppinen, sitten Readability, mikä on kanssa tämmöinen Vimeo, Weather, WordPress, YouTube, Zootool. Eli sille, että... Zool. Esimerkiksi semmoisen minä tein, että mä Google Readerissä niin on ennen pistin juttuja silleen niin kuin tähdellä aina merkitsin semmoisia, mitkä oli niin kuin jollain tavalla mielenkiintoisia. Ja se oli sitten vähän huono tapa niin kuin laittaa niitä talteen, koska sitten ne niin kuin oikeasti, mitkä halusin jemmata, niin ne oli hankalasti löydettävissä. Niin mä oon enemmän ruvennut käyttämään sitä, että esimerkiksi kun selailen vaikka erilaisia uutisia, vaikka tätäkin ohjelmaa varten, niin sitten kun joku semmoinen aihe, mikä voisi tulla jossakin feedissä vastaan, niin mä sitten niin kuin jaan sen tuon Google Readerin kautta, niin periaatteessa tästä voisi tehdä sille, että kun aina kun mä jaan jotakin, niin se julkaisisi sen vaikka meidän Facebook-sivuilla. Jotenkin tietysti nyt se on nyt sen puute, että mä jaan sillä kaikkea muutakin kuin tähän liittyviä juttuja, niin sitten se olisi vähän turhan sekavaa. Mutta sitten mä tein sille, että aina kun mä merkkaan tähdellä jotakin, että niin kun haluan säilyä jollain tavalla muistissa jonkun uutisen, minkä löysin Google Readerin kautta, niin se lähettää sen jutun tallentaa kokonaan niin tuonne Evernoteen. On tehnyt semmoisen muistikirjan, niin sen tekee, se tallentaa sen sinne. Eli silloin voin käyttää sitä, niin kun se menee suoraan sinne Evernoteen muistikirjaan, ja sitten mun on helpompi muokkailla sitä omiin käyttötarkoituksiin niistä juttuja, jonka haluan säilyä. Taitella voisi tehdä vaikka sille, että aina kun päivität vaikka blogiasi, niin sitten se ilmoittaa asiasta. No semmoisia palvelujahan nyt on vaikka kuinka ja muuten, mutta tämä niin kuin silleen automatisoi niin kuin semmoisia monimutkaisempia ketjuja siitä, että kun teet jotakin, niin se sitten, jos vaikka laitat Flickeriin kuvan, joka täyttää tietyt ehdot, niin sitten se tallentaa siitä kuvasta kopion Dropboxiin ja julkaisee sen Facebookissa ja lähettää sen erilliseen valokuva-blogiin tuonne posteroukseen ja vielä sitten twiittailee niin kuin kaikille kontakteille, että hei, menkää nyt ottaa valokuvia. Ja sitten lähettää vielä tekstiviestin sille, että hei, se sun kaverille näin, että vitsi, kato mun kuvaa näin ja tässä on tämän päivän pörssikurssit. Että siis kaikkea tämmöistä näin. Ja se oli yllättävän simppeliä noita tehdä. Pidin tästä. Saa nähdä, mihin tämä johtaa. En usko tästä mitään niin kuin ääretöntä niin kansansuosiota, mutta tämmöisessä automatisoinnissa niin tämä niin antaa enemmän säätelyvaraa. Luin muuten tässä ihan aiheeseen liittyen, niin oli tehty semmoinen vertailu, että kun on tämmöisiä kaikkea eri palveluja, että kirjoitat yhteen paikkaan sen, että vaikka kun statuspäivityksen, ja se lähettää sen joka palveluun. Olet varmaan törmännyt tämmöisen ilmiön. En ole koskaan kuullutkaan. Niin mua itseä ärsyttää ihan suunnattomasti, kun ihmiset tekee niin, koska se näkee aina sitä ilmaisusta sen, että terveisiä Hessu Järviselle. Että se jotenkin sitä, niin kuin sitä tekstistä jo näkee näin, että se teksti ei ole kirjoitettu niin kuin sinne niin kuin Facebookiin, vaan se on tehty jonnekin muualle, ja sitten se tulee sinne Facebookiin, tai jotenkin päinvastoin. Ja sitten niin kuin oli tutkittu sitä, että miten kun ihmiset jakaa esimerkiksi linkkejä silleen, että ne massapostaa niitä joka paikkaan, niin semmoiset linkit, jotka niin kuin, se kuitenkin pystyy suunnilleen tunnistamaan, että hei, tämä nyt ei ole tehty tänne, vaan tämä näyttää siltä, tai sinne jopa lukee, että tämä on jaeltu tämmöisellä jollakin massajakeluna, niin ihmiset niin kuin vähemmän klikkaa niitä linkkejä, jotka niin kuin jotain niin kuin porukka postaa joka paikkaan. Sitten kun se on niin kuin nimenomaan se, vaikka se sama linkki menisi moneen paikkaan, mutta kun se linkin jakoviesti on julkaistu nimenomaan siinä välineessä, missä sitä seurataankin, niin se nostaa sitä, niin kuin sitä klikkausmäärää. Ottakaa opiksi. Kyllä. Muuten tästä tuli mieleen, että jos joku tietää, Irkissä tai podcastin kuuntelijat tai muut, onko olemassa softaa tai pystyykö Androidissa tekemään niin ihan järjestelmässäkin, että siitä saa niin kuin verkko-ominaisuudet edelleen käytettäviksi, mutta että sen puhelimen saa pois päältä. Niin kuin, toisin sanoen, että 3G ja selain ja YouTube ja applikaatiot toimii ihan normaalisti, mutta että jos siihen yrittää soittaa, niin se ilmoittaa, että puhelin on pois päältä, tai että se niin kuin näkyy pois päältä olevana. Ja jos tulee tekstiviesti, niin se jää odottamaan sitä, että sen laittaa pois päältä, koska mä oon ruvennut viime aikoina kaipaamaan sitä yllättävän paljonkin silleen, että illalla viimeiseksi tai aamulla ensimmäiseksi mä tykkään käydä läpi tietyt nettisivut, keskustelupalstat ja Puhujankulman kommentit ja tällaiset niin kuin, silleen, ja katsoa sitten ehkä YouTubesta jotain, mutta mä en joko ole enää tai mä en ole vielä niin kuin käytettävissä. Mä en halua siinä viimeiseksi illalla, niin kun juuri kun olen nukahtamassa, katon jotain YouTube-videota, niin sitten siellä tuleekin joku puhelu ja yhtäkkiä mun täytyy hillittömästi tehdä jotain. Hiskiboy sanoi, että tolle ei voi tehdä missään laitteessa, mutta luulisin, että nyt semmoisen ainakin kuin softa olisi. Joten pistäkää viestiä. Joo, mä en tiedä. Toi ilmeisesti toi puhelujen sorkkiminen on ilmeisesti semmoinen, mitä niin kuin ei mielellään oikein missään päästetä softia tekemään. Mutta joo, tunnistan tarpeen. Se voisi olla ihan niin kuin sinällään ihan kiva. Josta tulikin mieleen, että olikohan se Samsung, joka oli tekemässä tämmöistä niin kuin iPod Touch-tyyppistä laitetta. Ainakin oli huhuja, ja on ollut aina niitä huhuja siitäkin, että tulisiko iPod Touchistakin tämmöinen versio, joka toimisi niin kuin iPad, eli sinne saa SIM-kortin, mutta sille ei voi soittaa eikä lähettää tekstiviestiä. Mutta tämä, en tiedä, tuleeko tämmöinen oikeasti joskus, jos tulisi semmoinen Android-pohjainen iPod Touch-tyyppinen laite, niin ihan ilman sitä 3G-täkin, niin voisin olla ihan hyvin kiinnostunut hankkimaan semmoisen, jotta pääsisi tähän Android-skeneen niin kuin sisään, ineen, niin kuin nuoret sanoo. Hyvä. Nyt suuri spektaakkeli. Lupasimme tuossa alussa, että katsotaan, miten live-kuuntelijat on vastanneet meidän kyselyymme. Mehän kysyimme, montako ohjelmaa olet asentanut puhelimeesi. Nyt harvinainen tilanne. Meillä on jo kysymys ennen kuin me lopetetaan ohjelma, joten pyydän Erkkaa, jonka kyselytämä on, tarkentamaan. Tarkoitetaanko tästä, eikö niin, olet asentanut? Ei tarvikaan tarkentaa. Mä meinasin kysyä, että lasketaanko sellaiset softat, jotka on jo puhelimessa valmiina, mutta joo, asentanut. Ja mitä meidän live-kuuntelijat ovat sanoneet? 22% sanoo, että 6-10, sama 22% vastaa 11-25. 11% sanoo, että puhelimeeni ei voi asentaa softaa. Ja millaisia puhelimia on enää, mihin ei voi asentaa softaa? On paljon. Mutta mitä ne on? Kun eikö 40-senkin voi asentaa softia? Niin, no, jos mulla olisi S40, niin minun vastaus varmaan, että puhelimeni ei voi asentaa softaa. No niin, se voi kyllä olla, vaikka periaatteessa voimme. Joo. 11% 101-150, 11% 51-100 ja 11% 26-50. Ja myöskin 11% 1-5. Muut ei saanut vielä kannatusta. Ja mä sanoisin, että mulla se on jossain niin kuin 25-30 välillä. Mutta siis erikseen asennetuista softista mä käytän aktiivisesti 2. Katsotaanpas. iPhone-asetukset, yleiset. Eli jos joku tietää, mistä tietoja Androidista saa nopeasti nähdä, että kuinka paljon softia on asennettu, niin kertokaa. Joo. Mulla oli tänään, mä kokeilin aikaisemmin, katsoin täältä, niin mulla oli 250 ja mä otin 25 pois. Eli mulla on 225 softaa asennettuna tällä hetkellä puhelimeen. Montako käytät aktiivisesti? Laskin tuossa, että aktiivisesti käytän varmaan, otapas, minä voin laskea ihan tälleen hienon ohjelman elkein, niin ääneen 1, 2, 3. Mä veikkaan, että seuraavaksi tulee 4. Joo, otapas, se sotki tulla luvuista. No niin, 1, 2. No mä sanon ne ääneen, mitä käytän aktiivisesti. Evernote, Podcaster, Kindle, Audible, Weekel, Pilein, WeatherPro, Instagram, Adobe IDs, TV-kaista, Facebook, Google Plus, Twitter, The Vault, Dropbox, 2 semmoista pikavalinta soittosoftaa, Instapiper, no sitä en kyllä niin aktiivisesti enää käytä. Eli montako tuossa, no yli niin semmoista ehkä mitä käytän. 17. Ja sitten on vielä yleensä aina sitten niin semmoinen aktiivisesti niin on 2 peliä aina, mikä on niin semmoista niin kuin näin, niin noin niin silleen, mä laskelin, että niin 15 ja 20 softan, niin asennetun softan välillä, niin käytän niin varmaan päivässä. Ja sit, eli se niin olisi silleen, no se, sanotaanko näin, että eli aktiivikäytössä olisi silloin niin silleen suunnilleen 10% kaikesta, mitä on tuuvannut sinne puhelimeen. Ja sitten on niin niin semmoisia, mitkä paisuttaa, niin sitten mulla on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin referenssikansioita, on niin kuin, että on niin kuin, että esimerkiksi jotakin viivakoodin lukijoita, niin saattaa olla niin kuin 9, niitä käytän nyt hirveän harvon, mutta niin kuin ne on niin kuin siellä jossakin kansiossa vai jemmassa, että niin kuin, jos sattuu tulemaan, niin kokeilen. Sitten on esimerkiksi niin matkailuoppaita, mitä joskus saa ostaa tai ladata niin kuin ilmaiseksi, niin niitä on tuossa kymmenisin kappaletta. Sitten on niinku semmoisiin erityyppisiin niinku tarkoituksiin, että esimerkiksi eri keräilen vaikka, että mitä kaikkea tämmöiset niinku taidegalleriat tai museot, minkälaisia softia ne julkaisee niinku ihan vaan referenssiksi, että miten ne tekee sen. Että niinku semmoiset ehkä mulla paisuttaa, mutta sitten niinku kyllä niinku pelejäkin niin on varmaan on niinku kymmenittäin. En mä nyt kaikkea pelaa koko aikaa, mutta siis suurinta osaa näistä on niinku jossain vaiheessa pelannut aktiivisemmin. Sitten jotain ihan niin kuin spesifeihin niin kuin työtehtäviin liittyviä. Että niin kuin on tommosia esimerkiksi, millä pystyy niin kuin Google Docsia tai jotain muuta semmoisia palveluja, mitä käyttää, niin etäoperoimaan. Tai sitten, niin kuin, ja sitten on niin kuin, esimerkiksi tommonen, missä mulla on kaikkea Helsinkiin liittyviä. Että jos mä en niin kuin Helsinkiin, niin sitten niin pystyy softia, mitä yleensä käytän siellä, mutta en muuten. Tai ylipäätään matkustamiseen liittyviä, eli miten saa nopeasti kaiveltua aikatauluja. Ja sitten on valokuvaamiseen liittyviä, mitä käyttää vaan joskus vaan kikkaillessaan. Sitten on tuommoisia varmuuskopioiden hallintopalveluihin liittyviä. Mutta kyllä siinä tuossa 15-20 semmoisia, mikä varmaan käytän päivittäin. Tajusin, että AppBrain hän minulle tämän näyttää. No niin, loistavaa. Tästä ei näe sitä niin kuin erikseen, että mitkä mä oon asentanut erikseen ja mitkä tuli mukana. Joten tässä nyt on jonkun verran niitä, jotka tuli mukana. Joo, no mutta ei se. Arvioin se alakanttiin. Minulla on 78 applikaatiota, joista 73 on ilmaisia ja 5 olen maksanut. Se on, joskin mä oon aika hanakkaasti poistamassa softia, joita mä en käytä, niin, niin tota, no, saattaa olla, että mä oon jopa poistanut jotain sellaisia, joista mä oon maksanut. Että jos niin kun, ne on ollut tyyliin dollarin, niin en ole jäänyt itkemään, vaikka olen heittänyt jorpakkoon. No, siis, mä tuossa vasta katsoin tässä, kun näkee puhelimessa se, että montako että mitä kaikkea en ole asentanut, niin hetkinen, tässä on tämmöinen not on this iPhone, niin että mitä on asentanut ja poistanut, niin no, tämä on niin helvetin hitaasti latautunut tämä lista, mutta siis näitä on niin ihan siis tuhottomasti, en yhtään ihmettelisi, vaikka olisi niin toiset 200. Ja niin kuin mä silleen tein semmoisen varovaisen arvio, että on varmaan niin kuin 50 lähettänyt softaa menemään. Mutta no mä, täällä on itse asiassa, olen, kaiken kaikkiaan mä oon käyttänyt minun softahankintoihini $9.66. Joo. Se on kyllä aika paljon. No tässä oli vuosi sitten jossakin, olikohan se paljon kanssa, oli se niinku lisä satasissa varmaan. Mutta siellä niinku nostaa niinku just tämmöiset niinku navigaattorisoftat ja niin, sanakirjasoftat ja tämmöiset, niinku, mitkä se, on niinku että useita kymppiä chipaille. Niin. Ja tietysti se, että sinä olet paneelin porvari, jolla on rahaa viskoa vaikka junan alle. Mutta köyhille, no, niin. köyhille ulkomaalaisille ei ole. Tiedätkö sen hauskan tempun, että pannaan kolikoita sille junan alle ja katsotaan, kun ne litistyy. Niin, mutta siinä käy niin, että juna syöksyy raiteilta. Ei, kun se ne menee. Mä tein samaa iPhone. Eli. No niin, hienoa. Sitten ainakin juna suistuu raiteilta. Ja kummaa kyllä, se parantaa VR:n aikatauluja tai niissä pysymistä. Koska olen Jyväskylässä, niin tällä ehkä tuossa pitsailla junien syöksymisestä raiteilta, koska tällähän oli kohtalokas junan raiteilta syöksyminen. No mä asuin pitkään Hyvinkäällä, jossa ennen kuin ne rakensin ne tunnelin, niin se oli niin kuin koulussa niin kuin ainakin kerran viikossa tuli ilmoitus, että joo, joku on taas jäänyt junan alle. Myös niin kuin koulun oppilaita. Se oli hienoa ja olihan sinne ihan vieressä Jokelassa vai järven päässä oli se Suomen isoin. Ja kerran olen ollut junassa, jonka alle hyppäsi joku, ja mä olin silleen, että hyvä meininki. Me ollaan menty jo 2 tuntia. Mitä mieltä oot? Käydäänkö palautteita vai? Tehdään vaikka taas jossain vaiheessa sitten ihan erikseen palautejakso, koska ihmiset tykkää palautejaksoista. Eikä me tykkää, minä vihaan palautejaksoista. Ei sun sitä tarvitse kuunnella. Jos mun ei tarvitse osallistua, niin sitten. No ei sun ole pakko osallistua. Kaikki on vapaaehtoista, no, paitsi. Mä voin lukea yhden palautteen näin. No lue, mutta älä lue ääneen. MH, eli mies. Niin debunkkasi tämän meidän viimeinen sinun väitteesi, eli joku Samsung-malli, joka olisi näyttänyt iPhonelta, niin olisi ilmestynyt ennen iPhonea, ja se tällöin nimenomaan lähetti linkin siitä, että ei julkaista. Niin se oli siis julkaistu joskus kuukautta myöhemmin. Mä luulen, että ne ei kyllä niin kuin kuukaudessa, kun ne näki Steven lavalla, niin ne ei kuukaudessa silleen, että okei, no tässä on tämä. Tämä on vuosi myöhemmin. Oliko se vuosi myöhemmin? Joo. Okei, no sit on kyllä kyseessä eri laite. Koska olen sen verran monesti paikalla. No, en minä tiedä. Ei mua kiinnosta loppuun. Ei, se oli kuukausi myöhemmin, mutta joka tapauksessa. Joka tapauksessa. Se oli esittely, se ei ollut niin kuin markkinoille piste. No niin, oli se Applenkin tilaisuus. Siinähän kesti melkein vuosi ennen kuin se tuli markkinoille. Se ensimmäinen iPhone. 5 kuukautta. Hä? 5 kuukautta. No, mutta kuitenkin. Mutta kuitenkin voimme myöskin todeta, mitä nappeja mun pitää painaa. Mun täytyy painaa tosta ja sitten täytyy painaa tosta. Että voimme myöskin todeta, että tälläkin kertaa puhujan kulma, yllättävää kyllä, on päässyt loppuun. Joten käykäähän sivuilla kommentoimassa. Kyllä me käydään ne palautteet jossain vaiheessa läpi, vaikka sitten vaan minä ja Pörni. Ja tulkaahan taas linjoille viikon kuluttua, kun kokoonnumme jälleen. Ja sitten pitäisi pitkästä aikaa olla koko paneeli paikalla, eli siis myös Pörni. Mutta nyt toivotamme hyvää illan jatkoa. Nyt voi taas sanoa jotain nokkela. Mä en kyllä lue tässä yhtä palautetta. No niin. Se linkittää tuonne, että niin kuin N9 on, että kyllä on nyt N9stäkin tullut jono, tai niin kuin suuri huima, ei mikä tuo suuri suosio, mutta toi on niin kuin Nokian ääniblogi, joka sanoo, että niiden flagship storeissa Helsingin keskustassa oli hirveä ryysis. Ja sitten niillä on valokuvia, niin siellä ei ole ketään. Olisivat ottaneet kuvaan siitä jonosta. Tuossa oli hämmentävää tuossa, niin siis, että ilmeisesti on, niin kuin, siis ne on haastatellut, siis, niin kuin, siis on, niin kuin, on varmasti ollut porukka kiinnostunut ihan aiheestakin sitä NYSistä, mutta sitten kun ne on ottanut niin kuin, valokuvia ilmeisesti kännykällä sitä tilaisuudesta, ja sitten kun ne ei oikein ole näköjään osannut ottaa valokuvia, niin että jos ne on otettu joko tosi paskalla puhelimella tai sitten ne on otettu hyvällä puhelimella, mutta just niin kuin väärällä tavalla. Ne näyttää niin kuin siltä, että ne on otettu semmoisella 2 markan puhelimella nuo kuvat. Mikä on vähän sääli. Toi muuten tuossa If This That Thenissä oli hienoa. Huomasin sattumanvaraisena kuriositeettina, että jos kun menee sinne etusivulle ja sitä painaa tuon Learn More, niin sen osoite on ifttt.com/vtf. Joo, mä nauran sille kanssa. Hienoa. Tämä kyllä osoittaa tämä sivun niin kuin asennetta, että no tässä on, jos ei kelpaa, niin morjen, sen minä rupean mitään myymään. Ehkä mun täytyy, tai olisi pitänyt kehottaa, että podcast-tvn uudet sivut samalla asentella. Ei. Podcasteja! Piste, ja sitten ei ole mitään muuta. Sitten on vaan se, että paina tästä, niin lataat ne kaikki. Sitten musta tässä on niin kuin hieno, siis tämähän niin kuin, tämä on tehty, toimii tosi näppärästi tämmöisellä, niin kuin, en mä tiedä puhelimella, mutta niin kuin esimerkiksi iPadilla toimii ihan nätisti. Siis ne on niin kuin tommoinen, just tämmöinen kosketusliittymä. Katsotaan muuten. Jos olisikin silleen, että aina, niin kun, aina täytyy ladata ihan kaikki. Jos haluaa yhdenkin jakson, niin täytyy ladata kaikki. Katsotaan, kuinka iso lataus se on. Se olisi 42,91 gigaa. Se on... Voiko todeta, että olen hukannut elämäni? Olen tehnyt 23 gigaa podcasteja. Pakka. Enemmän. Hei, mutta tämä nimenomaan siis tämä näyttää, tämä If That And This, niin kuin näyttää niin kuin tosi hämyllä tuossa niin kuin koneella. Mutta siis tämä niin käyttöliittymä niin on ihan niin kuin mahtavaa tällä tabletilla. Just. Se on oikein varsin. No siis, mutta mä ihan oikeasti tykkään tuosta pelkistetystä. On joo, ei, niin kuin, ei, se, siis, ei siinä niin kuin mitään vikaa ole siis silleen, niin kuin siinä näin, mutta siis niin kuin se just tolleen niin kuin, että kun tekee sen vaikka niin kuin tabletin ehdoilla, niin se toimii hyvin sitten niin kuin kosketusnäyttöjutuilla, mutta sitten se on edelleen niin kuin ihan tommoinen niin tuore ja ihan täysin käytettävä myös sitten tuossa näytöllä. Ootko, hei, katsotaan huvikseen Boston Globin sivuja. Katsotaan Boston Globin sivuja. Onko se bostonglobe.com? Joo. Mulla on joku semmoinen, että mä en halua käyttää hakukonetta, ellei mun ihan oikeasti tarvitse käyttää hakukonetta. No. Mua jotenkin järsyttää ihmiset, jotka niinku en edes kokeile mitään osoitteita, vaan jos ne tietääkin sen osoitteen, niin menee aina Googlen kautta. Ei Google tarvitse niin paljon rahaa. Ei ne sitä saa rahaa. No niin, se on kyllä totta. Mitä rahaa vaan kuluu. No, se on jotenkin. Ei, mutta siis on, mutta ymmärrän voit. Jotkut on semmoisia, mutta tämä on näin nopeeta. No, huomattavasti nopeampaa se olisit kirjoittanut sinne. Mutta joo, mä olen Boston Globin sivulla. Itse asiassa, jos haluaisi tehdä niin semmoisen kunnon niin äärivihreä ajattelun näin, niin sitten se, että menee aina niin Googlen kautta, niin siinä tuhlaa aina paljon resursseja. Ja siis, ja sitten myöskin mä käytän aika vähän välillä, tai siis noita kirjanmerkkejä sen takia, koska varsinkin jos niitä on vähänkin enemmän ihmisillä, niin tuntuu, että ihmiset käyttää ihan järjettömän kauan aikaa etsiäkseen sen kirjanmerkin, kun huomattavasti nopeammin ne olisivat vain kirjoittanut sen. Sitten, mutta niin, mikä mä en taas voinut käyttää taas pitkästä aikaa kirjanmerkkejä, koska... Siis kyllä mä niitä käytän jonkun verran silleen, niin kuin yleisimpiin juttuihin. Mä en yleensä käytä oikeastaan lainkaan, niin, mutta nyt tuota, niin, kun siirryin Safariin, niin rupesin käyttämään, koska tuota, pystyy niin kuin, kätevästi niin kuin sitten... koneella pystyy tekemään kirjanmerkit, niin se replikoituu tuonne muihin laitteisiin. Niin sitten mulla on semmoinen niin pikakansio, että niin ylläpidän lisään sivuja nopeammin tietokoneella sinne, jotta sitten löytyy puhelimella näppärämmin. Ja sitten puhelimella, jos tulee jotakin semmoista, mikä haluaa vastaa, mikä haluaa niin tutustua myöhemmin sitten niin rauhassa isolla näytöllä, niin sitten pistän sitten sille oma kansio näin. Tavallaan silleen olen alkanut käyttämään uudelleen. Niin joo, eli tästä Boston Globeista, niin tuota... Otapas kiinni ja niin kuin kavenna sitä ikkunaa. Okei. Okay. Oi. Eli tavallaan se... Oho! Kun se vetää tolleen noin, niin siis se käyttöliittymä siis muuttuu. Siis näin. Eli siis tavallaan siis täsmälleen sama sivu, niin kuin tuota, niin se leiska taipuu siis isoille näytöille, se leiska taipuu niin kuin tabletille, se leiska taipuu kännyköille. Ei ole niin kuin tehty niin kuin erikseen eri niin kuin semmoista .m... niin kuin m.bostonglobe.com, vaan siis toi. Ja kun se menee sinne ja sun screen real estate on mitä on, niin se sitten tuota, menee sen niin kuin mukaan. Joo, mä olin jo häkeltynyt tästä, kun mä rupesin pienentää sitä, tai kaventaa tätä sivua, niin se niin kuin pakkasi näitä palstoja ja osasi rivittää noin uudestaan. Mä olin jo siinä vaiheessa, että no onpas hieno. Ja sitten se tosiaan, kun meni tarpeeksi, niin sitten se niin kuin teki tästä kolme paneelisen sivun sijaan kaksi paneelisen sivun, ja mä olin silleen, että eihän tämä ole tosikaan, ja sitten kun menee tosi kapeaksi, niin se tekee sitä yksi palkisen sivun. Ja katsopas sitä, tota, kun sulla on leveillä, niin siinä on ne sektiot silleen, sekä niin kuin se navigaatiopalkki auki, niin se navigaatio, niin kuin, kun sä menet pieneksi, niin se muuttuu semmoiseksi niin drop-down-tyyppisi, tai semmoiseksi, niin kuin, mikä se onkaan. Eli tavallaan se niin kuin muuttaa sitä niin kuin navigaatio-liittymää samalla. Niinpä se onkin, mä en edes tajunnut. Joo. Huhhuh, nyt on hieno. Joo. Sitten on ihan hienoa, että toi... Onkohan tämä HTML5? Voipi ollakin. Onkohan tämä joku Ajax-viritys? En mä usko, että se on Ajax, mutta en tiedä mitä se käyttää, enkä tunne, enkä nyt oikeastaan välitäkään. HTML5 tuli mieleen, että niin kuin noin Financial Timesilla on se, ja on muun muassa niin niiden se, lehti on sille hötömmölö vitostyyppinen, niin kuin se verkkosivusto. Niin siinä on sille, että ainakin tällä iPadilla niin se tukee tosi nätisti, sitä pystyy silleen käyttämään. Ei niin kuin paljon huomaa eroutta, niin kuin, no vähän huomaa eroutta tietenkin, että onko se niin kuin natiivi applikaatio vai ei. Ja se siis semmoinen niin kuin kikka, mitä niin kuin, että silloin kun... Siis tämmöisen niin web-applikaatiohan pystyy niin kuin asentamaan niin kuin iOSlle. En tiedä, miten sen pystyy tekemään tonne Androidille, mutta sitten, että esimerkiksi niin kuin sen Financial Timesin, niin jos se niin kuin tallentaa sinne tonne niin kuin kotivalikkoon, eli semmoiseksi omaksi ikonikseen sinne muiden ikonien, ohjelmaikonien joukkoon, niin silloin kun se starttaa sen sivun, niin se ei niin kuin anna ollenkaan näitä urlikenttiä eikä muuta, vaan se niin kuin käyttää sitä niin kuin full screen tilassa. Eli niin kuin ei niin kuin sille ole mitään selainvihjeitä, että hei nyt ollaankin netissä. Ja tuota, sitten siinä on sille, se, semmoinen, mitä en ollut aikaisemmin huomannut, niin se kysyy esimerkiksi, tuota, että kun se kuitenkin se toimii niin kuin Safarissa, niin se kysyy sitten, tuota, että voiko niin kuin tämän sivuston osalla niin kuin kaken kokoa niin kuin kasvattaa normaalia suuremmaksi. Ja sitten kun pistät, että joo, niin tuota, se sitten niin kuin lataa sitä verkkolehteä sinne, niin kuin sinne laitteen muistiin, ja se käsittelee sitä dataa niin kuin eri tavalla, kun se käsittelee niin kuin muuta selaimen välimuistissa olevaa dataa. Ja niin kuin sama niin kuin esimerkiksi Kindle app, että niin kuin Kindlen kirjoja pystyy iPadilla käyttämään ilman sitä Kindlen natiivisovellusta. Ja sen kanssa sitten, kun se tallentaa niin offline-lukuun ne kirjeet ja muuten. Se on, mä silleen teistä se, että ihan kivasti toimii. Pikkusen kyllä huomaa eroa, että siinä on niin jotain semmoista, mitä silloin oli vielä, mikä toimii siinä native-softassa paremmin. Ja sitten kun se natiivisoft on kiva, niin mä oon sitä enemmän käyttänyt, mutta niin kuin noi HTML5 web-appit, niin jotenkin tämmössä niin kuin median kulutuspuolella, niin tosi hyvään suuntaan kehittyneet. Et sinällään en niin kuin pistäisi yhtään pahaksi, niin että niin kuin monet lehdet niin tekis näitten mieluummin niin kuin HTML5 muodossa noita lehtien. Esimerkiksi tänään just ostin tuon uusimman tietokonelehen tuohon iPadille, siis ihan sen softan. Ja siinä oli esimerkiksi niin kuin tekovaiheessa sössitty siis monet niin kuin kuvat, niin kuin ruutukaappaukset, mitä oli juttuihin laitettu, niin sille ihan niin kuin tosi vaikea lukuisiksi. Ja niin kuin semmoisen niin kuin korjaaminen tuolta natiivista softasta niin on huomattavasti hankalampaa kuin se, että jos ostamme HTML5-muodossa, että niin kuin siinäkin mielessä ihan millään näkisi, että ne yleistys. No, tuossa selailin tuota koodia, mutta en mä osaa niin hyvin, että mä osaisin sanoa, että mikä tässä nyt on se salainen soossi, että tämä saadaan toimimaan. No ei, mä se, jos niin kuin, sille, mitä nyt sille, jos se sillä serverillä suoritetaan, niin et sä sitten lähde kodista, jos näe, mitä sillä tapahtuu oikein. No en niin kuin suoranaisesti, mutta kyllä niistä joskus vihjeitä näkee, että kun mä oon joskus pystynyt sanomaan, että okei, tämä tekee jonkun, jos se kutsuu vaikka jonkun niin kuin selkeän palikan, jonka tietää, että okei, tämä tarvii niin kuin tämän ja tämä ei toimi, jos ei ole tätä, niin sitä voi jo vähän sanoa, että mitä se tekee. Mutta joo, en osannut. Joku parempi vihka osaisi. Joo. Se on that's it. Kyllä. Minä lähden oluelle. Minä jätän sukat pois. Minä harjoitan terveitä elämäntapoja. Elikkä me surffaamaan netti. Teet sä ohjelmamerkinnät vai mä? Minä, mutta menikö tää loppuläpinä tonne talle? Menee edelleen. No niin, loista. Joo. No, mutta kiitän ja palaamme asiaan. Joo. Joo. Morjens. Moi. Sun pitää painaa nappia tai se loppuu. No niin, pitää sulkea skypeen, niin tää loppuu.